اتنی بہترین کتاب مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی محنت کی ہے. عرب دنیا میں یہ کتاب اتنی مشہور, کیونکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو عربی میں لکھی تھی پہلی, یہ تو ترجمہ ہو گیا اردو انگلش اور سارے زبانوں میں, بنیادی طور پر اس پہ عربی میں لکھا ہے. تو عرب علماء اس پہ مرتے ہیں, حیات الصحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین, صحیح. اور ایک دوسری چھوٹی کتاب ہے, وہ تو خیر میرے خیال میں اس میں ہے, فضائل اعمال میں, فضائل صحابہ, حکایت صحابہ اس میں ہے, اس میں. اچھا, اور ایک حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, کرامات صحابہ ہے آپ کے پاس؟ یہ بھائی مولانا ثانی کے پکے مرید ہیں, اگر حضرت ثانی کی کتابیں دیکھنی ہیں تو اثر سے مانگا کریں. سوری صاحب, یہ سارے ہمارے پاس درویش بیٹھے رہتے ہیں, کیا خیال ہے؟ یہ چھپے ہوئے رستوں ہیں. ہاں, حضرت ثانی کے ملفوظات اگر اثر بھائی بخل نہ کرے تو آپ کو دیا کریں, لیکن مسئلہ یہ کہ چوری صاحب پھر دبائیں نا, واپس کیا کریں, کیونکہ جارج برنارڈ شاہ کی لائبریری میں ایک آدمی آیا تھا, وہ جارج برنارڈ شاہ تھے بڑے فلسفی جو گزرے, تو اس کی بہت بڑی لائبریری, اس نے کہہ دیا جارج صاحب آپ کی تو بہت بڑی لائبریری. اس نے کہا اس میں میری اپنی کتاب کوئی نہیں. تو اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ عمر میں میرا ایک تجربہ ہو گیا ہے, عمر بھر میں میرا ایک تجربہ ہو گیا ہے کہ اس آدمی سے بے وقوف نہیں ہوتا جو کسی سے کتاب مانگتا ہے. صحیح. تو پھر کہا کہ اس آدمی سے بھی بے وقوف نہیں ہوتا جو مانگنے والے کو دے دیتا ہے. صحیح. اور اس آدمی سے بھی بے وقوف نہیں ہوتا جو کسی کا کتاب لے جاتا ہے اور پھر واپس کرتا ہے, اور اس آدمی سے بھی بے وقوف نہیں ہوتا جو کسی کو کتاب دے دیتا ہے اور پھر توقع رکھتا ہے کہ وہ واپس کرے گا. تو اس نے کہا میری جتنی ساری تھی میں نے بے وقوفی کی لوگوں کو دے دی, لیکن انہوں نے بے وقوفی نہیں کی, انہوں نے پھر مجھے واپس نہیں دیے. صحیح. اور میں نے لوگوں سے مانگے, انہوں نے بے وقوفی کی, مجھے دے دیے, لیکن پھر میں نے بے وقوفی کا ارتکاب نہیں کیا کبھی. یہ فلسفی بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں, یہ بھی سوچتے رہتے ہیں کوئی جملہ نکالنا. اچھا, تو صحابہ کرام اس ایمان کو پا چکے, وہ دین کی اصل کو پا چکے تھے کہ واٹس دین, دین مینس ٹو فالو دا کمانڈمنٹ. اور میں نے رات کہہ دیا تھا کہ دین میں یہ نہیں ہوتا کہ ایسا کیوں یا کیسے, اس میں وائے اور اس چیز کا اور لیکن میکن اور اف اور بٹ کا کوئی تصور نہیں ہوتا, بس جو کمانڈمنٹ ہے دیٹ از کم, دیٹ از آرڈر. جسٹ بطور ایگزامپل, جب کمانڈنٹ آرڈر دے دیتا ہے کہ کوئک مار, تو از دیر اینی ون فرام امنگ دا سولجر ہو کین سے وائے, اور اگر کہے گا چلی صاحب کورٹ مارشل, یا پی ٹو باندھے گا اسے 12-14 اینٹوں کا, صحیح, اور کہتے ہیں اسٹیڈیم کے ارد گرد 10-12 چکر لگائیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فلسفہ ایک مختصر سے جملے میں ہمیں ذہن نشین کروایا کہ المؤمن مجاہد فی, کہ مومن اپنے گھر میں بھی بیٹھا رہتے تو مجاہد ہوتا ہے, مجاہد ان اے سینس کہ وہ کمانڈ کے تابع ہو, مجاہد بن فوجی, فوجی. اب فوجی کی شناخت کیا ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فوجی بے وقوف ہوتے ہیں, بے وقوف نہیں ہوتے, وہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں, وہ سارے عمر بس کمانڈ کو فالو کر چکے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ وائے اور کیسے اور میسے اور اف اور بٹ اور لیکن پر یقین نہیں رکھتے, بس کمانڈنٹ کا حکم آیا بس کوئک مار. صحیح. اب کمانڈنٹ کا حکم چلا گیا, وہاں پہنچ گیا کارگل میں اور دراز میں, ہاں کہ ایڈوانس, تو بس ایڈوانس. انہوں نے نہیں دیکھا کہ بھائی وہ ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں, جنگی ہیلی کاپٹر, اور یہ طیارے آ رہے ہیں, اور گلیشیئر میں برف ہے اور سب کچھ ہے, اور فلان اور فلان اور فلان علاقے میں گھس رہے ہیں, بس ایڈوانس, کیوں کمانڈنٹ کا حکم ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فلسفہ ایک مختصر جملے میں کہہ دیا, المؤمن مجاہد فی بیتہ, کہ مسلمان گھر میں بھی بیٹھا رہے ہی از لائک اے سولجر. اب سولجر ان اے سینس کمانڈ آ گیا, اس میں اس بٹ کا کوئی سوال نہیں, ویئر وین کا کوئی سوال نہیں, وائے کا, صحیح. اور بے وقوفوں نے یہ تصور اپنایا اور ہمارے ذہن میں بھی ڈال دیا کہ مینٹل بلاکیٹ یہ نہیں ہونا چاہیے, مینٹل بلاکیٹ ہاں نہیں ہونا چاہیے. بھائی مینٹل بلاکیٹ نہیں ہونا چاہیے, انسان کے ساتھ نہ ہو, خدا کے ساتھ مینٹل بلاکیٹ. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی, کسی نے شعر سنایا حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے, شعر سنایا کہ اگر بخشے زہے قسمت, اگر بخشے زہے قسمت, نہ بخشے تو شکایت کیا, اگر خدا مجھے بخشے اوف لکی, اور نہ بخشے تو شکایت کیا, کیا کمپلینٹ کریں گے. میں سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں, سر تسلیم خم ہے جو مزاج. حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا بنا اناڑی قسم کا شاعر, اللہ کے سامنے اپنے خودی اور ایگو کا اظہار کر رہا ہے, خودی کا اظہار آپ نے کرنا ہے تو انسانوں کے سامنے کیا کریں, اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار. حضرت ثانی نے فرمایا رحمہ اللہ کہ اس شعر کو یوں موڈیفائی کرنا چاہے کہ اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو کروں زاری, اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے ہاں تو کروں زاری, کہ کیوں بندے کی یہ خواری مزاج یار میں آئے, کہ مجھے کیوں خوار و ذلیل کر رہے ہو. وہ ہمارے ہاں ایک ضرب المثل مشہور ہے کہ ایک پٹھان بابا, پٹھان وہ آپ کا لفظ پک کر دیا پٹاخے والا, صحیح, کیونکہ وہ باتوں میں بھی پٹھان جو ہے نا وہ پٹاخے چھوڑ دیتے ہیں. تو ایک پٹھان بابا رات کے وقت تہجد پڑھ کے وہ دعا کر رہا تھا کہ خداوندہ مجھے معاف کر دے اور جنت بھجوا دے. زور زور سے کہہ رہا تھا اور اس نے کہا کہ میں اس مسئلے میں بڑا سنجیدہ ہوں, ضرور آپ نے یہ کام کرنا ہے. اور پھر خود ہی اپنا تبصرہ کر دیا, اس لیے کہ اگر آپ نے مجھے نہیں بخشا تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا اور ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ کا تو کچھ نہیں بگڑتا, پوری دنیا جہنم میں چلی جائے اللہ کو کیا قدم پہنچے گا؟ کچھ بھی نہیں. اور پوری دنیا جنت میں چلی جائے اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ. تو اس نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے بخشا نہیں تو آپ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا اور ہمارا بیڑا غرق. صحیح. تو اگر بخشے زہے قسمت, نہ بخشے تو کروں زاری کہ کیوں بندے کی یہ خواری مزاج یار میں آئے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو اہل اللہ آدمی تھے. یہ آپ ایسا کریں کہ ملفوظات حضرت تانوی یہ ضرور. اچھا ٹھیک. اختلاف امت میں نے ان سے کہہ دیا, ریکمینڈ کر دیا اختلاف امت اور صراط مستقیم. لیکن ہمارے ذیشان بھائی کو ایسا ساتھی مل گیا ہے کہ وہ ٹس سے مس ہونے والا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں وہ کتاب میں آپ کو لا دوں گا, پھر آپ کی مرضی جس کو آپ دے. اچھا حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین, اللہ نے ان کو یہ ایمان دے دیا تھا کہ بس حضور کو دیکھا فالو کر دی. کمان آ گیا غزوہ احد میں, ایک صحابی تھے اس کے ہاتھ میں کھجور تھے, وہ کھجور کھا رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی ان قتل تو یغفر لی واذهب الی الجنہ, اگر میں اس میدان میں شہید ہو گیا تو میں جنت چلا جاؤں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ ما ارا بینک و بین الجنت الا هذه التمرات, میں تو آپ کے اور جنت کے درمیان سے بھی صرف یہی رکاوٹ دیکھ رہا ہوں, یہ جو کھجور ہیں آپ کے ہاتھ میں, اس کے ختم ہونے کی دیر ہے, آپ کے جنت میں جانے کی دیر نہیں. انہوں نے کہا یہ رکاوٹ ہم نے پھینک دی, ہم نے رکاوٹ کیوں بنانی, کھجور پھینک لی اور شروع کر دیا, شہید ہو گئے. یہ تھے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. اور تبھی تو جب میں نے بتا دیا تھا کئی بار کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا, حضور تیسری رکعت کے لیے اٹھ رہے تھے صلاۃ ظہر میں مسجد قبلتین, یہ جگہ ایک انصاری کا گھر تھا, اس کے باہر سارا میں حضور نماز پڑھ رہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور حکم آ گیا کہ فول وجہ کا شطر مسجد الحرام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اب ٹھنگ صحیح اور قدم لے لیے, آگے آ گئے. صحابہ نے قدم لے لیے, پیچھے چلے گئے اور ڈائریکشن انہوں نے تبدیل کر دی. اب حضور علیہ السلام نے سلام پھیر لیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, نماز ختم کر کے چار رکعت پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہ تو حضور نے یہ کہہ دیا کہ میں اس لیے اثناء صلاۃ ٹرن کر گیا کہ یہ حکم آ گیا, نہ صحابہ نے پوچھ لیا کہ جی دو رکعت تو آپ نے اس طرف پڑھ دیا ہی, باقی دو رکعت اس طرف کیوں؟ کیونکہ وہ دین کو سمجھ چکے تھے کہ دین مین ٹو فالو دی کمانڈمنٹ اینڈ پریکٹس, کمانڈمنٹ آف اللہ اینڈ پریکٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے سرٹیفکیٹ ایشو کر دیے, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ, سعید ابن زید فی الجنہ, زبیر ابن العوام فی الجنہ, عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ, ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ. اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہم دس سے کہہ دیا کہ آپ دس کے دس جنت میں جائیں گے, ایک ایک کا نام لے لیں گے, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ. کیوں؟ اس ایک وجہ سے کہ حضور علیہ السلام کے پیچھے ٹرن کر دیا. نو, ایمان تو ان سے بہت ساری چیزوں کا ڈیمانڈ کر رہا ہے, مینس کہ وہ دین کو سمجھ رہے ہیں اور سمجھ چکے کہ دین مینس ٹو فالو دی کمانڈ اینڈ دی پریکٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے دین, وداؤٹ اف بٹس, بلکہ کیونکہ وائے فلان فلان فلان فلان. صحیح ہے. اور یہاں تو اللہ رحم فرمائے, یہاں تو ایسے دروس دیے جا رہے ہیں. ہمارے اس سوشل ہال میں ایک آدمی, میں نہیں تھا, کسی زمانے میں یہاں لیکچر دے رہا تھا, I have been told so. تو وہ کہہ رہا تھا کہ to believe in the entity of God, to believe in the entity and oneness of God without any evidence and proof and دلائل is just like a superstition. انا للہ فانا الیہ راجعون. اب ہم اللہ پہ تب بلیو کریں گے جب دلائل کی دنیا میں لوگ ہمیں مطمئن کر جائیں, پیغمبر کی کسی بات کو تب مانیں گے جب دلیل کی دنیا میں لوگ ہمیں مطمئن کر جائیں. یہ جب یہ فلسفے پڑھائے جاتے ہوں تو پھر قیاس کن سے گلستان من. جو ٹائم میں آج کل ایک کالم آ رہا ہے صفت علی صفت کنیکٹ, نہیں یہی تاثرات نہیں, یہ تو جاہل لوگ جتنے سارے ہوتے ہیں جو یہاں کے پلے پورے جاہل ہیں, سنس جو دین کو نہیں سمجھتے, دین کو نہیں جانتے, وہ کیا بکواس کریں گے, یہی بکواس کرتے رہیں گے کہ انہیں دین کا پتہ نہیں. اسلامی شریعت ان کو کیا پتہ کیسے لاتے ہیں, اسلامی شریعت مینس فریڈم آف تھاٹ. اچھا, ایک جاہل دوسرے جاہل. اور علامہ نے اس لیے بات کی کہ آزادی یہ افکار سے ہے ان کی تباہی, یہ آزادی یہ فکر کی وبا جو پھیلی ہوئی نا, فکر کی آزادی, فریڈم آف تھاٹ. آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی, رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ, جو فکر و تدبر کا سلیقہ, اور ہو فکر اگر خام تو آزادی یہ افکار انسان کو حیوان بنانے کا تر. علامہ کو اللہ مرحوم بنا دے, بڑے مختصر انداز سے سمجھاتا رہتا ہے کہ ہو فکر اگر خام تو آزادی یہ افکار انسان کو حیوان بنانے کا تر. بھائی فکر, فریڈم آف تھاٹ, فار ہوم؟ فار شافی یا احمد بن حنبل, فار مالک بن انس, فار امام شعبی, وکیل بن الجراح, علی بن المدینی, سچ کائنڈ آف پیپل. جسٹ تھنک اباؤٹ امام بخاری ہمسیلف, جس کی کتاب قرآن کریم کے بعد دوسرے نمبر کی کتاب ہے. اجماع العلماء على ان الجامع الصحیح للامام البخاری هو ثانی بعد کتاب اللہ. کتاب اللہ کے بعد دین کے حوالے سے ہم دوسری کتاب کو مانتے ہیں, کس چیز کو؟ بخاری کو. امام بخاری وہ اس فریڈم آف تھاٹ کے قائل نہیں تھے. امام بخاری وہ اس فریڈم آف تھاٹ کے قائل نہیں تھے. ہی فالوڈ امام شافعی ایز فار ایز اجتہاد اینڈ تقلید از کنسرن. وہ کس کو فالو کرتے رہے؟ امام شافعی کو. امام مسلم شافعی کو فالو کرتے. امام رازی تفسیر کبیر کے مصنف, تفسیر کبیر کے مصنف اینڈ دی فرسٹ ایور کیمسٹ آف دی ورلڈ, امام جس نے کیمسٹری کو متعارف کروایا, جس نے فزکس اور کیمسٹری کو متعارف کروایا, فاؤنڈر, فاؤنڈر کہتے ہیں الراڑی, یہ لوگ اپنے کتابوں میں اسے کہتے ہیں الراڑی. تو امام رازی, فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ, اتنے بڑے علم کے باوجود وہ فالو کرتے تھے امام شافعی کو. لیکن آج فریڈم آف تھاٹ ہے, ہر ایک آدمی چار پانچ دس کتابیں پڑھ کر وہ خود ابو حنیفہ بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے آئی نو مور دین ابو حنیفہ, آئی ایم ویل اویئر آف, بیکاز یہ فریڈم آف تھاٹ صحیح ہے. لیکن اگر یہ آدمی چاہے اسے انگلش بہت فلوئنٹ آتا ہو اور یہ کورٹ میں چلا جائے صحیح, اور وہ یہ کہے کہ آئی کین انڈرسٹینڈ دی انگلش لینگویج ریٹن دیئر ان امریکن کانسٹیٹیوشن مچ مور بیٹر دین اتارٹی ایٹ لا اور اٹارنی, سو کیا کورٹ اس کو حق دے دے گا کہ چل پھر آپ انٹرپریٹ کریں؟ دے دے گا حق کہ بھائی یو ہیو نو اینی کنسرن ان کنیکشن ود دا فیلڈ, آپ کا فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں, لیکن یہ دین کا فیلڈ ایسا ہے اس کا کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. کیوں چودھری صاحب؟ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث نقل کی, امام سیوطی نے حضرت معاویہ سے حدیث نقل کیے, حضرت معاویہ سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے, ان ترسبیان یلعبون علی منبری, کہ آپ عقل کے کچھوں کو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کا لفظ استعمال کر دیا, کس کا؟ بچے کا, مین کہ عقل کا کچھا, علم, کہ آپ عقل و علم کے کچھوں کو دیکھیں گے, وہ میرے ممبر پہ ڈرامہ بازیاں کرتے رہے, میرا ممبر ان لوگوں کے لیے بازی چاہے اطفال اور کھلونا بن جائے گا. اور واقعی یہی کچھ ہو رہا ہے. قاری صاحب کے پاس مسئلہ آ جاتا ہے, یہ لکھ کے لے آتا ہے یا ٹیلی فون پر پوچھ لیتا ہے, میں کبھی ڈائریکٹ قاری صاحب کو جواب نہیں دیتا, میں کبھی نہیں دیتا. میں نے کہا میں نے ذرا اپنے آپ کو کنفرم کرنا ہے, ذرا مسئلے کے سارے پہلوؤں کا جائزہ لینا ہے, بیکاز آئی ایم دا ون ہو از ٹو بی آسکڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی. کیا آپ عجیب مفتی دے بس اس طرح فتوے دیتے رہے؟ کیوں چوری صاحب؟ خدا کا خوف ہونا چاہیے. جب خوف خدا چلی جائے, اضافہ تھا کل حیا فف الماشے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ کی حیا چلی جائے, حیا جب آپ کی چلی مرضی ہے پھر کرتے رہے. تو مین جب خدا کا خوف چلا, جو کچھ آپ کرنا چاہے کرتے رہے اور جو کچھ کہنا چاہے کہتے رہے. یہ آدمی تو تب کنٹرول ہوتا ہے جب اس کو یہ ڈر ہو کہ میرے کہنے کی بھی باس پرس ہوگی اور میرے کرنے کی بھی باس پرس ہوگی. تو آیت نمبر 177 اب بقرہ, لیس البر ان تولوا وجوہکم, ایمان یہ نہیں ان تولوا وجوہکم, ایمان کا حاصل یہ نہیں ان تولوا وجوہکم کہ آپ اس ڈائریکشن میں منہ کریں یا اس ڈائریکشن کو, ولکن البر, لیکن ایمان اصل یہ من آمن باللہ, کہ عقید 177 ان آمن آمن باللہ, آیت نمبر 177 من آمن باللہ, جو ایمان رکھے اللہ تعالیٰ پر, والیوم الآخر روز آخرت پر, والملائکتے فرشتوں پر, والکتاب کتابوں پر, والنبیین انبیاء پر, وآت المال علی حبی, اور مال دیتا رہے اللہ کے رضا کے لیے اللہ کے محبت سے, ذوی القربی رشتہ داروں کو, والیتاما یتیموں کو, والمساکین مسکینوں کو, وابن السبیل مسافروں کو, والسائلین سوال کرنے والوں کو, وفی الرقاب قیدیوں کو, واقام الصلاۃ اور نماز قائم کریں, وآت الزکاۃ اور زکات دیا کریں, والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور جب وعدہ کریں تو اسے پورا کرتے رہیں, والصابرین فی الباسائے اور وہ لوگ جو استقامت اور صبر کا مظاہرہ کرے مالی تکلیف کے دور دوران اور بدنی تکلیف کے دوران وحین الباس اور وہ سٹیبلٹی دکھائیں وہ استقامت دکھائیں حین الباس میدان کارزار میں اولائک الذین صدقوا یہ لوگ سچے لوگ ہیں وہ اولائک هم المتقون یہی ہے متقی. آپ صرف ریچولس کو ڈسکس کر رہے ہیں یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ریچولس اونلی نو اسلام ڈزنٹ مین ریچولس اسلام مینس آل دیز پریکٹسز اینڈ بلیفس ٹو فالو دی کمانڈمنٹس آف اللہ اینڈ دی پریکٹسز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. اور تبھی تو مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر جملہ ہمیں دے دیا ہے کہ یہ محنت اس لیے کی جا رہی ہے کہ اللہ کے احکام اور نبی کے طریقے ہمارے زندگی میں آ جائیں. بس یہ دین کا حاصل اللہ کے احکام اور نبی کے طریقے یہ ہمارے زندگی میں آ جائیں. صحیح. آج میں حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات دیکھ رہا تھا. حضرت لاہوری یہ ایک دوسرے خدا رسیدہ بزرگ ہے. یہ ایک دوسرا خدا سکھ گرانے میں پیدا ہو گئے. کہاں پیدا ہو گئے؟ سکھ گرانے میں. اور ولی بن گئے اللہ. شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری آج بھی آپ جائیں اس کے قبر مبارک کے خاک سے اب بھی خوشبو اٹھتی ہے. کافی بڑے بڑے مسلمان حضرت مولانا عبداللہ سندھی یہ مولانا عبداللہ سندھی کے بیٹے بھی لگتے ہیں کیونکہ اس کی والدہ کے ساتھ مولانا عبداللہ سندھی نے نکاح کر دیا تھا تو اور مولانا سندھی نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی تھی. دوسری بیوی سے اس کی بیٹی تھی وہ مولانا احمد علی لاہوری کے نکاح میں تھی. تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے اولیاء لوگ تھے اور کتنے متقی تھے اور اتنے صاحب ولایت بزرگ تھے کہیں دعوت پہ چلے جاتے روٹی کا لقمہ اٹھا کے پھر چھوڑ دیتے اور چلے جاتے آدمی کے لیے دعا کر جاتے چلے جاتے. ساتھی نے کہا حضرت آپ کھائے بغیر آ گئے. اس نے کہا اس سے مشتبہ مال کی خوشبو آ رہی اور بدبو آ رہی تھی. یہ صاحب ولایت اور صاحب کرامت بزرگ تھے. صاحب کرامت بزرگ تھے. کشف القبور اسے حاصل تھا. اپنے مریدوں کو مکاشفہ کرواتے تھے مختلف مقبروں میں کہ دیکھو ان مردوں کی کیا حالت ہے. بات ذہن میں آ رہی. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ ریشمی رومال ہم نے پڑھ دیا. تاریخ شیخ الہند ایک کتاب ہے یہ بھی آپ لے لیں. تو تاریخ ریشمی رومال میں جب اسے گرفتار کر لیا گیا تو برف کے سل کے اندر لٹایا گیا. برف کا سل اسی کے اندر اور اوپر سے پھر برف رکھا گیا دوسرا سل. بدن سن ہو گیا بالکل فریز ہو گیا. اور پھر جب ہیٹ دیا گیا اور آنکھیں کھل گئیں تو پوچھ لیا گیا اس سے کہ پھر بھی تاج و تخت برطانیہ کی مخالفت کرو گے؟ پھر بھی تاج و تخت برطانیہ کی مخالفت کرو گے؟ حضرت لاہور رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب دے دیا. بڑا عجیب جواب کہ برف کی ٹنڈک سے میری زبان کی آواز ختم ہو سکتی ہے. ایمان کی آواز کا برف کی ٹنڈک سے کوئی تعلق نہیں. کیا خیال ہے چوری صاحب؟ یہ تھے اہل ایمان. یہ تھے اور پھر ایک دو شعر پڑھ لیے کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں جگر کی آگ دبی ہے مگر جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. تو واپس اپنے سبق پہ. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. بات یہ یامر مساجد اللہ کے اصل آباد کاری اللہ کے مساجد کے وہ کرتے ہیں آمن باللہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ والیوم الاخر روز آخرت پہ واقام الصلاۃ قائم کرتے ہیں نماز کو وآت الزکات ادا کرتے ہیں زکات کو ولم یخش الا اللہ نہیں ڈرتے مگر صرف اللہ سے فعسا اولئک ان یکونوا من المهتدین یقیناً یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. اجعل تم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام. اب مشرکین مکہ میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ قریش یہ بیت اللہ کے مجاور تھے لوگوں کو زمزم تقسیم کرواتے تھے ان کے اپنے گھروں میں ٹھہراتے تھے حاجیوں کو. کس کو؟ انہوں نے کہا ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں ابراہیم کی ملت. کس کا کام کر رہے ہیں؟ یہ جو حج ہے عمرہ ہے حاجی ہیں ان کی خدمات ہیں یہ ابراہیم ملت کا کام ہے ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا چلے باڑ میں چلے جاؤ. بدبختو دین کی بنیاد عقیدہ ہے اعمال نہیں ہے. اعمال دیز آر سیکنڈری بنیادی چیز ہے عقیدہ. تو فرمایا اجعلتم سقایت الحاج آیا آپ لوگوں نے بنا دیا ہے سقایت الحاج حاجیوں کو پانی پلانا وعمارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کی آباد کاری کمن آمن باللہ اس کو آپ مساوی سمجھ چکے ہیں ان کا من آمن باللہ ان لوگوں کے ایمان کے مقابلے پر آپ ان دو اعمال کو لے آئے ہیں جو اللہ پہ پختہ کی دا رکھتے ہیں والیوم الآخر اور روز آخرت پہ وجاد فی سبیل اللہ اور اپنا سب کچھ لٹا چکے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کر چکے ہیں. لا یستون عند اللہ عمل عقیدے کا مقابلہ کب کر سکتا؟ عمل چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ وہ اچھے عقیدے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لا یستون عند اللہ, یہ برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک. واللہ لا یاد القوم الظالمین, اللہ تعالی ہدایت نہیں کرتے ظالم قوم کو. الذین وہ ظالم آمنو, الذین آمنو وہاجروا, یہ علیحدہ بات ہے کہ لا یستون عند اللہ واللہ لا یاد القوم الظالمین, بات ختم ہو. الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں, وہ ہاجروا اور ترک وطن کر چکے ہیں اللہ کے لیے, وہ جاہدوا اور جہاد کر چکے ہیں اللہ کے راستے میں, بے اموالہم اپنے اموال کے ذریعے, وانفسہم اپنے ابدان کے ذریعے, اعظم درجۃ عند اللہ, وہ درجے کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں اللہ کی نظر میں. واولئک هم الفائزون, اور یہی لوگ ہی کامیاب ہیں. یبشرہم ربہم, بشارت دے دے گا, اب بشارت دے دے گا اللہ تعالیٰ انہیں, برحمت منو اپنی رحمت کے اپنی جانب سے, ورضوان اپنی خوشنودی کی, و جنات اور باغات کے, لہم فیہا نعیم مقیم, انہی کے لیے ان باغات میں نعیم النعمت مقیم دائمی, ایور لاسٹنگ, خالدین فیہا, یہ رہیں گے اس جنت میں ابداً ہمیشہ. ان اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ, عندہ اجر عظیم, اللہ کے نزدیک اجر عظیم ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا, وعلمنا منه ما جهلنا, واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی اصحاب اجمعین, برحمتک یا ارحم. اس لیے کہ وہ پٹھان, وہ پشتون, تو میں نے اس کا ساتھ دینا ہے. میں دین کے اساس, دین کے مقابلے میں پشتون ولی کو ترجیح دے دیتا ہوں. انا للہ فانا الیہ راجعون. تو اللہ کریم نے فرمایا, وعشیرتکم, اور آپ کے قبیلے, واموال اقترفتم, آپ کے وہ ڈالر جو آپ نے کما لیے ہیں, وتجارت, آپ کا وہ سٹاک مارکیٹ, وتجارت, آپ کے بزنسز اور ٹرانزیکشن, تخشون کسادہا, جن کے ٹپ ہو جانے سے آپ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم دین کی بات کریں گے بس کاروبار ٹھپ ہو گیا, کاروبار ٹھپ ہو گیا, یہ ہوتے رہتے ہیں. وہ تجارت تخشون کساد, آپ کے بزنس اور ٹرانزیکشن, تخشون کساد, جس کے ٹھپ ہونے سے آپ ڈرتے ہیں. وہ مساکنوں, اور آپ کے بڑے بڑے محلات, ترزونا, جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہیں. اب دیکھیے, اب اللہ کریم نے جو لسٹ دے دی, اس سے باہر کوئی چیز نہیں. یہ آٹھ چیزوں کی جو لسٹ اللہ کریم نے, رشتوں میں باپ کا رشتہ, ماں مراد ہے ساتھ, باپ کا رشتہ تو ماں ساتھ مراد, پیرنٹس, پھر ابناؤکم, بیٹے بیٹیوں کا, پھر وہ اخوانکم, بھائیوں بہنوں کا رشتہ, پھر وہ ازواجکم, شوہر, پھر وہ عشیرتکم, قبیلے کا رشتہ, پھر وہ اموالوں نے طرف تمہا, بینک ڈپازٹ, اور پھر وہ تجارت تخشون کا سادہ, بزنس اینڈ ٹرانزیکشن, اور پھر وہ مساکن تردون, ہم محلہ توڑ کر. بس یہ آٹھ ہی چیزیں جس کے لیے آدمی مرتا ہے. کبھی آدمی مرتا ہے باپ کے لیے, ماں کے لیے, کبھی مرتا ہے بیٹے کے لیے, بیٹی کے لیے, کبھی مرتا ہے بھائی کے لیے, کبھی مرتا ہے شوہر کے لیے, بیوی کے لیے, کبھی مرتا ہے قبیلے کے لیے, عزیز داری کے لیے, کبھی مرتا ہے اپنے بینک ڈپازٹ کے لیے, کبھی بزنس اور ٹرانزیکشن کے لیے, اور کبھی اپنے گھر اور محل کو بچانے کے لیے. تو یہ آٹھ کے آٹھ اللہ کریم نے کہہ دیا. پھر ایک بار, ان کان آباؤکم, میرے نبی آپ ڈکلیئر کر دیں, میرے نبی آپ اناؤنس کر دیں, میرے نبی آپ پروناؤنس کر دیں. ان کان آباؤکم, اگر آپ کے آباؤکم پیرنٹس, وابناؤکم بچے, واخوانکم بھائی, وازواجکم سپاؤسز, وعشیرتکم قبیلے, واموال اقترفتموها, وہ مال جو آپ ارن کر چکے ہیں, وہ تجارت بزنس اور ٹرانزیکشن, تخشون کسادا, جس کے ٹپ ہونے سے آپ ڈرتے ہیں, وہ مساکن ترزونها, اور آپ کے وہ بنگلے اور محلات جسے آپ بہت پسند کرتے ہیں. وہ مساکن, صرف گھر کی بات نہیں کی, گھر کی بات کیونکہ گھر وہ تو سن میں وہ جھونپڑیاں بھی ہوتی ہیں, کس کو پسند ہے, کسی کو بھی نہیں پسند. اگر چھٹکارا ملے تو آدمی الحمدللہ کہہ دے, نہیں اللہ کریم نے اس لیے اس کے ساتھ قید رکھ دیا کہ وہ مساکن طرز ہونا. میں ان گھروں کی بات کر رہا ہوں جس میں دل لگی ہوتی ہے. وہ مساکن طرز ہونا, اور آپ کے وہ گھر جو آپ کو بڑے پسند ہیں. اگر یہ آٹھ چیزیں, احب الیکم, آپ کو زیادہ محبوب ہیں, من اللہ, اللہ کے مقابلے میں, وہ رسول ہی, اللہ کے رسول کے مقابلے میں, وہ جہاد ان کے سبیل, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے,

مسلمانوں کے حوالے سے میں یہ باتیں پسند نہیں کرتا. مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اسباب پہ کبھی یقین نہیں, اس کی نظر ہوتی ہے مسبب پر. کس پہ ہوتی ہے؟ ہاں اسباب کی دنیا. وہ کہتے ہیں کہ دس بکار و دل بیار, فارسی میں کہتے ہیں کہ دس بکار و دل بیار, ہاتھ آپ کے کام میں لگے ہوئے ہوں لیکن دل کا تعلق آپ کا یار کے ساتھ. صحابہ کرام کی یہ شناختی کہ دست بکار و دل بیار, جب آپ کا دل ہی تعلق یار کے ساتھ ہو تو کام کبھی آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. جب بھی یار کی پکار آ جائے تو آدمی کام کا بیڑا غرق کر دیتا ہے, چھڑ دوڑتا ہے. اور جب دل بکار اور دست بیار کہ آپ کا ہاتھ تو یار کے ساتھ ہو اور آپ کا دل اپنے بزنس کے ساتھ ہو, وہاں آپ کوئی قربانی نہیں کر سکتے. ہم یہ دوسرے والے ہیں, ہم دس بکار اور دل بیار والے نہیں, دس بیار اور دل بکار. تو صاحب جاگے رہیں. تو اب اللہ کریم نے فرمایا یہ بات مجھے پسند نہیں آئی کہ مسلمان اور ان کو یہ بات کہ آج ہم ایسا تیسا کریں گے, آپ ہم ایسا تیسا کریں گے, نہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے. جس طرح ہمارے جماعت والے کہہ رہتے ہیں دین اثر وغیرہ, یہ کہہ رہتے ہیں کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین, یہی عقیدہ مسلمان کا. یہ ہم جو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ما دمت لم تضرب بلا غنق سوا فی قول الا اللہ لست بواسی. یہ لا کا کلمہ دیکھیں, لا اس کی شکل تلوار جیسی ہے, اس کی شکل کیسی ہے؟ تلوار جیسی. تو وہ کہتے ہیں کہ ما دمت لم تضرب بلا غنق سوا, لا کی تلوار سے, لا کی میں نیگیٹ ایوری, آپ نفی کے منزل سے گزریں گے تو تبھی اس بات کے موقع پر جا پہنچے. جب تک آپ نیگیشن سے نہیں گزرتے ہاں تو آپ اس بات میں پہنچ نہیں سکتے, آپ نے یہ اس ویلی سے گزرنا ہوگا. لا کا معنی یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے میں نے چھوڑ دیا, صرف ایک اللہ کو لے لیا. کریمے کا حاصل یہی ہے, لا الہ الا لا, کوئی چیز میرے نظر میں ہے نہیں, الا اللہ, بس ایک اللہ ہی ہے. مینس کہ یہ باقی چیزیں یہ عارضی قسم کی چیزیں, میں صرف اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں, اللہ کو پانے کی کوشش. تو کہتے ہیں ما دمت لم تضرب بلا غنق سوا, جب لا کے تلوار سے آپ غیر اللہ کے گردنیں نہ توڑیں, فی قول الا اللہ لست بواسلی, آپ اللہ کے منازل نہیں لے سکتے. لا بہت مشکل ہے, یہ لا بہت مشکل کام ہے, یہ لا ہاں بہت مشکل کام. اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں, علامہ نے کیا کہا, اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ, یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, لا الہ الا اللہ والا جو نغمہ ہے اس کا کسی ویدر سے اور کسی موسم سے تعلق نہیں. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, خزانہ ہو کے بہار لا الہ الا اللہ. صحیح, یہ جو لا والا مسئلہ ہے یہ بڑا مشکل ہے, ہم ابھی تک لا کے مسئلہ لا کے مرحلے سے نہیں گزرے. یہ لا کا بہت طویل مرحلہ ہے. یعنی لا کا معنی یہ, باپ نو, ماں نو, بھائی بیٹا نو, بیوی نو, مال نو, بزنس نو, محل, صرف ایک اللہ. تو ما دمت لم تضرب بلا غنق سوا فی قول الا اللہ لست بواسی. ما دمت لم تضرب بلا غنق سوا فی قول الا اللہ لست بواسی. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرت, قسم ہے مجھے اپنی ذات کے, یقینی بات ہے. لقد لام یہ قسم ہے اور قد قسم ہے مجھے اپنی ذات کے, یقینی بات ہے. نصرکم اللہ, امداد کر چکے ہیں آپ کے ساتھ اللہ تعالی. فی مواطن کثیرت بہت سارے جنگوں میں اور بہت ساری جگہوں میں. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اور حُنَيْن کے دن. اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, جبکہ آپ کو خوش کر دیا آپ کے بہت بڑی افراد قوت نے. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا, وہ آپ سے کوئی چیز بھی ڈیفنس نہ کر سکی. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, اور اللہ کی زمین اپنے وسعتوں کے باوجود آپ لوگوں پہ تنگ ہو گئی. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا, آپ کی افرادی قوت آپ کو کوئی دفاع نہ کر سکی. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ, اور اللہ کی وسیع سرزمین آپ لوگوں پہ تنگ ہو گئی. مین کہ آپ کے لیے وسیع سرزمین میں بھاگنے کا راستہ آپ کو معلوم نہیں تھا, ایسی دوڑ لگائی آپ لوگوں نے, ایسی دوڑ لگائی آپ لوگوں نے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 صحابہ کے ساتھ میدان میں اکیلے رہ گئے, باقی ساروں نے دوڑ لگائی, 12 صحابہ رہ گئے. 12 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کتنے رہ گئے؟ 12. وکان ابو سفیان آخذ بحطام بغلته. ابو سفیان, I'm not talking about that very ابو سفیان رضی اللہ تعالی, he was also a صحابی, but this ابو سفیان was the real cousin of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سفیان ابن الحارث, کیا نام ہے اس کا؟ حارث حضور اسلام کا چچا ابو سفیان ابن الحارث, وہ جو ابو سفیان ہے حضرت معاویہ کا باپ, وہ ہے ابو سفیان ابن حرب. تو یہ ہے ابو سفیان ابن الحارث. تو ابو سفیان ابن الحارث آخذ بے خطام بغلتی, حضور علیہ السلام اس دن حچر پر سوار, کس چیز پر؟ میول, وہ میول پہ سوار تھا. صحیح. اب کفار نے جو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں, 10-12 صحابہ ہیں, تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو اپنے گھیرے میں لے لیا. گھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منزل عن بغلتی, حضور علیہ السلام, یہ جملہ ابو داود, امام ابو داود نے بڑا قیمتی لکھا ہے, ونزل عن بغلتی, حضور علیہ السلام خچر سے اتر آئے. ایسے موقع پر آدمی مکس نہیں, وہ دوڑ لگاتا ہے, اور سواری پر بھی ہو سواری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی دیکھ کفار میرے اوپر گھیرا ڈال رہے ہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیچے اتر گئے اور فوراً اپنی تلوار نکالی, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں بہت کم ہی تلوار باہر نکالتے تھے, وہ صرف لیڈ کرتے, وہ صرف گائیڈنس کرتے. تو فوراً اپنی تلوار نکالی اور اس طرح لہرائی. اب جھگڑا کس چیز کا تھا؟ زمین کا جھگڑا تھا, چھوٹی سا جائیداد کا تھا, پراپرٹی کا تھا, دولت کا تھا, نبوت کا تھا, اللہ کے دین کا تھا. حضور علیہ السلام نے اپنی تلوار لہرائی اور فرمایا انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, کہ میں نبی ہوں, یہ کوئی جھوٹی بات نہیں. آپ میرے اوپر گہرا ڈال کر مجھ سے کمپرومائز کروانا چاہتے ہیں کہ بس یہ ایک بات چھوڑ دیں تو مسئلہ ہی ختم؟ تو حضور علیہ السلام نے اترتے ہی کہہ دیا کہ انا نبی لا کذب. دیٹس گاڈ پرنسپل سٹینڈ. پیغمبر کبھی بھی کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوتا. تو فرمایا انا نبی لا کذب, میں پیغمبر ہوں اللہ, یہ کوئی جھوٹ والی بات نہیں. اور فرمایا کہ اگر آپ مجھے ڈرانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے جانتے ہیں نہیں, ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, میں عبد المطلب. اب عبد المطلب کا نام سن کر لوگ ڈر جاتے ہیں, حالانکہ وہ مرے ہوئے تھے, لیکن عبد المطلب کا دبدبہ اتنا تھا پورے عرب دنیا میں کہ حضور نے جب کہہ دیا کہ ابن عبد المطلب, اور حضور علیہ السلام نے کیوں اپنے دادے کا نام لے لیا؟ اس لیے کہ عرب ٹرائبس پر یقین رکھتے تھے. عرب کس چیز پہ یقین رکھتے تھے؟ وہ ایک دوسرے کو ڈراتے تو کس چیز سے ڈراتے؟ اپنے ٹرائب سے ڈراتے. تو حضور علیہ السلام نے اس کے نفسیاتی نبض پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹھا ہوں, آپ مجھے سب جانتے ہیں. تو فوراً رک گئے اور حضور علیہ السلام نے آواز لگا دی کہ لے یا عباد اللہ, اللہ کے بندو کہاں جا رہے ہو؟ اب جب صحابہ نے دیکھا کہ حضور تو اکیلے, تو انہوں نے پھر ہلا بول دیا. صحابہ کبھی کبھار دوڑ لگا دیتے, یہ تو ہوتا ہے زندگی میں, لیکن جب حضور علیہ السلام کی آواز پہنچ جاتی پھر دیوانہ وار لوٹ پڑتا. ہمارے پاس کہاں سے ایسے لیڈر آئیں گے؟ ہم نے تو دوڑ لگائی تو بس تو نہیں, لیڈر نے سب سے پہلے دوڑ لگانی. مکہ والے جو پیچھے گھر سیدھے گھر, وہ ان جگہوں میں ابھی شمولیت نہیں کرتے, کرتے تھے کیوں نہیں, مسلمان تو کرتے تھے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ, اللہ کریم نے امداد کر دیا ہے, عد کر دیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ, فی مواطن کثیرۃ, بہت سارے جنگوں میں, و یوم حنین, اور حنین کے دن, اذ اعجبتکم کثرتکم, جب آپ کو خوش کر دیا, مین کہ آپ کو تکبر میں ڈال, کس چیز نے؟ کثرتکم, آپ کے افراد قوت نے, فلم تغن عنکم شیئا, تو اس چیز نے آپ سے کوئی چیز بھی ڈیفنس نہیں کیا, وضاقت علیکم الارض بما رحبت, اور اللہ کی زمین اپنے وسعتوں کے باوجود آپ پہ تنگ ہو گئی, ثم ولیتم مدبرین, اور پھر اس کے بعد ولیتم مدبرین, آپ ہو گئے, آپ نے منہ پیر لیا. ثم انزل اللہ سکینتہ, پھر اللہ کریم نے نازل فرما دیا سکینتہ, سکون, سکینتہ اپنا سکون, سیٹسفیکشن اپنا سکون, سیٹسفیکشن سٹیبلٹی, سکینہ سکون سٹیبلٹی, پھر اللہ کریم نے نازل فرمایا سکینتہ سٹیبلٹی اور استقامت علی رسولہ اپنے پیغمبر پر, وعلی المؤمنین اور مسلمانوں پر, وانزل جنودا لم تروها, اور اللہ کریم نے نازل فرمائے فرشتوں کے لشکر, لم تروها جو آپ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے, وعذب الذین کفروا, اللہ کریم نے کافروں کو اس جنگ میں زبردست سزا دے دی, وذلک جزاء الکافرین, اور یہی بدلہ ہے کافروں کا, ثم یتوب اللہ من بعد ذلک, اور پھر بھی اللہ رجوع کرتا ہے اس کے بعد, علامن اسی پر یشاء جسے چاہتا ہے, واللہ غفور رحیم, اللہ کریم بخشنے والا اور مہربان ہے, کہ جو لوگ حنین میں آپ کے مقابلے میں آئے تھے میں نے ہدایت کے دروازے بھی ان کے لیے بند نہیں کیے. ثم یتوب اللہ علی من یشاء من عباده, جس کو اللہ چاہتا ہے اللہ توفیق دے دے گا اہل حنین میں سے, وہ ایمان لے آئیں گے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس, یہ وہ دوسرا بم ہے جو ایٹم بم سے بھی زیادہ زوردار ہے. جو ایٹم بم سے, دیکھیے ایک ایٹم بم, آپ ابتدا میں چلے جائیں, بالکل ابتدا میں, براءت من اللہ ورسولہ الی الذین عاهدتم من المشرکین, لا

حالات سے بھاگنا یہ بھی مردمی کی دلیل نہیں, حالات کو فیس کرنا یہ مردانگی ہے. درمیان قعر دریا تختہ بندم کر رہی, کہ دریا کے درمیان ایک تختے پر مجھے باندھا ہوا, تختے پر, کشتی بھی نہیں ہے جس کے دیواریں ہوتی ہیں. صحیح ہے. اب جب آپ تختے پر سوار ہوں اور دریا میں اور اوشن میں جا رہے ہیں اور دریا بھی موجیں لے رہا ہو تو کیا ہوگا, اور اوپر سے آپ کے سر پر ڈنڈا ہے کہ خبردار اگر آپ کے کپڑے گیلے ہو گئے. بعض میں کوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش من الذین اوتوا الکتاب حتا یوتوا الجزیہ, تا کہ وہ جزیہ دے دیں عن ید اپنے کسب سے, وہم ساغرون اور اس حوالے سے کہ وہ ساغر ہوں. اب ساغر کا کیا معنی ہے, یہی وہ مسئلہ ہے کہ جس کو لوگ اچھال رہے ہیں کہ درجہ دوم کے سٹیزن کیا ہوں گے. درجہ دوم بھائی یہ کہاں سے آپ نے لے لیا, وہ کہتے ہیں وہم ساغرون, وہم ساغرون کہ ساغر کا معنی ہے اسے ذلیل رکھے, ساغر کا معنی ہے اسے. تو ہم نے کہا کہ یہ معنی قطن مراد نہیں, اس لیے کہ احادیث اس کی نفی کرتا ہے, احادیث اس کی نفی کرتا ہے کہ اسے درجہ دوم کے سٹیزن رکھے. تو وائی وی آر گیونگ دیم امپلائمنٹ, دے آر ہیونگ دیئر گریٹ اینڈ میجر مناسب. کوئی لیفٹنٹ جنرل ہے, کوئی میجر جنرل ہے, ہندو بھی ہے, کرسچین بھی ہے کہ نہیں, کوئی ڈی سی بن رہا ہے, کوئی کمشنر بن رہا ہے, سب کچھ بن رہا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہم مالنا وعلیہم ما علینا, انہیں کے لیے وہ سارے حقوق ہیں جو ہم مسلمانوں کے لیے ہیں, اور انہیں کے اوپر وہ ساری ذمہ داریاں ہیں جو ہمارے مسلمانوں کے اوپر. اور یہی مسئلہ تھا جب وہاں حضور کا مسئلہ چھڑا گیا اسمبلی میں کہ بھائی غیر مسلم اس پہ مکلف ہیں, تو ہم نے کہا بھائی یہ حدود جو ہیں یہ عبادات نہیں ہیں, حدود جو ہیں یہ عبادات نہیں ہیں. عبادات پہ غیر مسلم مکلف نہیں ہوتا, لاز اینڈ رولز پر وہ مکلف ہوتے ہیں. لاز اینڈ دیز آر لاز, دیز آر لاز. اب ایک ملک میں دو قسم کے قوانین نہیں ہوتے, ایک ملک میں ایک ہی قسم کے قانون ہوتے ہیں. صحیح ہے. وہاں تو قانون ہوتا ہی نہیں, وہاں تو لا قانونیت ہے. پاکستان میں تو لا قانونیت ہے. کہاں لا استعمال کیا ہے وہاں پہ, کتنی اچھی جگہ, لا قانونیت ہے کہ وہاں قانون ہے نہیں. حتا یوت الجزیتا غنیت وهم صاغرون, تو حضور نے فرمایا لهم مالنا وعليهم ما علينا, ایک ثابتہ کہ ان کے لیے وہ سارے حقوق جو ہم مسلمانوں کے لیے ہیں, ان کی وہ ساری ذمہ داریاں جو ہم مسلمانوں پر ہیں. ایک دوسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترکوہم وما یدینون, اترکوہم وما یدینون, انہیں بھی چھوڑے اور ان کے دین اور دینی عبادت گاہوں کو بھی چھوڑے, کہ وہ آزادی سے اپنی عبادت کرتے ہیں, اپنی دینداری کرتے ہیں جو ان کا عقیدہ ہے اور جو ان کا طریقہ ہے. دوسری بات, اور حضور پاک نے فرمایا کہ الحمر لہم کالخل لنا والخنزیر لہم کالشات لنا, کہ وائن ان کے لیے ہماری اسلامک سٹیٹ میں بھی ایسا ہے جس طرح ہمارے لیے وینیگر سرکہ, والخنزیر لہم کالشات لنا, اور پورک ان کے لیے ایسا قیمتی ہے جس طرح ہمارے لیے لیمب قیمتی ہے. تو مینز کہ یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو ڈسٹرائے دی وائن آف اے نان مسلم ایون ان اسلامک سٹیٹ. صحیح. اور یہی تو فری لے لیتے ہیں کہ لائسنس وہ دے دیتے ہیں, فار ایگزامپل لائسنس دکان کا دے دیتے ہیں ذیشان کو. صحیح ہے. اور کہتے ہیں یہ غیر مسلموں کو تو دینا ہے, کیا ہے غیر مسلم, تو ہم کہتے ہیں بھائی غیر مسلم کو لائسنس دے دیں, وہ اپنے پارٹی کے ذیشان کو کیوں دے دیا, وہ تو مسلمان ہے. صحیح. لیکن فری وہ لے رہے ہیں جو شریعت میں آخری چیز موجود ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جو کچھ ہوتا ہے لوگ شریعت کا سارا لے لیتے ہیں, یہ شریعت میں آتی ہے گدھے کی سواری شریعت میں آئی. ہمارے ہاں ایک آدمی کو اس نے جہاد کشمیر کی مخالفت کی اور مولوی تھے, بہت سے حکومت نے گرفتار کر کے گدھے پہ سوار کروایا. اب گدھے پہ سوار کروانا یہ تو وہاں تصدیق سمجھی جاتی ہے نا, گدھے پہ سوار کروایا. تو پھر جب وہ تقریر کرتے رہے تو وہ کہتے رہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو گدھے پہ سوار کروایا. اس نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام گدھے پہ سواری کیا کرتے تھے, یہ تو میں نے سنا سے عمل کر دیا, سنت ہو گئی. تو تیسری بات اور چوتھی بات, حضرت علی کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوارت دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا, کہ میں نے رسول پاک سے سن لیا ہے کہ ان کا خون ایسا بن گیا ہے جس طرح ہمارا ہے, اور ان کے مال ایسے بن گئے جس طرح ہمارے ہیں. مینس کہ پہلے ان کا خون سفید اب سرخ ہو گیا جب اسلامک ریاست کے سٹیزن بن گئے, نہیں, مینس کہ ان کا خون اتنا محترم ہے جتنا مسلمان کا, اور ان کا مال اتنا محترم ہے جتنا مسلم. اور اسی چیز کو امام ابو حنیفہ نے پک کر دیا ہے, باقی تین اماموں نے نہیں پک کر دیا, باقی تین اماموں نے انہوں نے پک کر دیا ٹو اے اسپیسیفک لمٹ. مینس کہ اگر کسی نے غیر مسلم کے مال کو چوری کر دیا, مسلمان کے مالوں کو چوری کر کے آتنٹک کورٹ میں اگر اس چور کو لے جایا جائے اور اس پر چوری ثابت ہو جائے تو کیا ہوگا, ہاتھ کاٹا جائے گا. تو اگر غیر مسلم کے مال کو وہاں سرقہ کر دیا اور چوری کر دیا تو پھر کیا کیا جائے گا, ہاتھ کاٹا جائے گا. دیٹ از دی سیم اکارڈنگ ٹو آل آف دا ائمہ. صحیح. لیکن مسئلہ ہے قتل کا, مسئلہ ہے قتل کا. وہ کہتے ہیں قتل خطا ہو, قتل خطا ہو,

مسئلہ وحدت الوجود اور مسئلہ وحدت الشہود, دو مسئلے ہیں صوفیاء کے نزدیک, ایک کو کہتے ہیں وحدت الوجود اور دوسرے کو کہتے ہیں وحدت الشہود. وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا جھگڑا ابن عربی اور مجدد الفسانی کے درمیان صوفیاء میں چل رہا ہے. ابن عربی, محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ, بہت بڑے عالم گزرے ہیں, دو کتابیں لکھی ہیں, کتابیں کئی ساری لکھی ہیں لیکن دو اہم ہیں اس کے تصوف میں, ایک کا نام ہے فتوحات مکیہ اور دوسرے کا نام ہے فصوص الحکم. تو اس میں ایسی باتیں کی کہ عام لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی, عام لیکن تھے بڑے ولی, تو لوگوں نے کہا یہ کیا, یہ تو ہندو مت کا کچھ عقیدہ معلوم ہو رہا ہے, یہ تو ہندو مت کا کچھ عقیدہ کچھ مکسنگ ہو رہی ہے ابن عربی کی کتاب میں. اور تبھی مجھے ثانی کو غصہ آیا تو اس نے اس کے تصورات کو رد کر دیا مکتوبات میں, اس کے تصور, اور اس نے وحدت الوجود کے مقابلے میں وحدت الشہود کا تصور دے دیا. حضرت شاہ صاحب آئے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, اس نے فرمایا یہ جھگڑا دونوں کا لفظی جھگڑا ہے, ایک دوسرے کو مفہوم کو نہیں سمجھے, ایک دوسرے سے انٹرپریٹیشن نہیں مانگی, اگر ایک دوسرے سے تشریح مانگتے تو ان کا جھگڑا ہی ختم ہوتا, کہ کوئی جھگڑا ہے نہیں. تو فرماتے ہیں حضرت شاہ صاحب کہ وحدت الوجود کا معنی یہ ہے کہ ہم اوست, ہم اوست, اور وحدت الشہود کا معنی ہے ہم ازوست. اس نے فارسی میں دونوں کی تعبیر کر دی کہ وحدت الوجود کا معنی ہے ہم اوست. یہ دنیا اور کائنات جتنی ساری بھی ہے یہ اللہ کیا ہے, مینز کہ نتھنگ ہیز اٹس اون انٹیٹی بٹ ڈیپینڈ آن دی ذات آف اللہ سبحانہ و تعالی. مطلب وجود کا معنی یہ کہ ہم ہیں, آپ کیا ہے, کچھ بھی نہیں. کیا موجودات, میں نے آپ کو اصول میں بتا دیا تھا کہ موجودات دو قسم کے ہیں, ایک کو کہتے ہیں واجب الوجود اور دوسرے کو کہتے ہیں ممکن الوجود. واجب الوجود وہ ذات جو ہمیشہ ساتھ, جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہوگا اور اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں, نہ اس پر آدم کا زمانہ گزرا ہے اور نہ آدم کا زمانہ آنے والا ہے. آدم کا معنی نہ ہونا, نہ اس پر نہ ہونے کا زمانہ کبھی گزرا ہے اور نہ ہونے کا زمانہ کبھی آنے والا بھی نہیں ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ کے لیے رہے گا. اور ممکن الوجود, ہم ایک زمانے میں نہیں تھے, اب ہیں, ایک زمانہ آئے گا, نہیں ہوں گے, صحیح. تو فرماتے ہیں کہ ممکن الوجود ما استوى وجوده وعدمه, کہ ممکن الوجود کا معنی یہ کہ ان کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہوتے ہیں, ہونا اور نہ ہونا. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ چرگنینو سبب نہیں, چرگنینو سبب نسی, ہمارے یہاں پشتوں میں ضرب المثل چرگ نہیں, یہ صبح جو آ جاتی ہے, صبح جو آ جاتی ہے یہ مرغ کے اذان کی وجہ سے آ جاتی ہے یا مرغ اذان صبح کی وجہ سے دے جائے, اذان دے دیتے صبح کی وجہ سے. تو ہمارے پشتوں میں ایک ضرب المثل ہے کہ اگر مرغ نہیں ہوگی یا مرغ نہیں ہوگا تو کیا صبح نہیں ہوگی, مرغ نہیں ہوگا تو صبح نہیں ہوگی, ہم تو کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا, عربی کے شاعر نے کہہ دیا کہ اگر دنیا کسی پہ آباد اور ویران ہوتی تو پھر محمد کو تو جانا ہی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تبھی قرآن نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول, محمد اللہ کے رسول تھے, قد خلت من قبل رسول, اس سے پہلے بھی ڈیر سارے انبیاء چلے گئے. افا اماتا وقتل انقلبتم علی اعقابکم, وہ مرے تبھی موت یا شہید ہو گئے تو آپ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا, اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کی وفات پر صحابہ کو یہ خرچ دے دیا کہ من کان یعبد محمدا فقد مات, جو دین قبول کر چکے تھے محمد کے لیے تو محمد چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا يموت, اور جس نے دین اللہ کے لیے قبول کر دیا لیکن محمد کے دعوت پر تو اللہ ابدی دائمی اور ایور لاسٹنگ, وہ مرتا نہیں. بات ذہن میں آ رہی, بات ذہن میں آ رہی. تو اب ممکن الوجود ما استوى وجوده وعدمه, جس کا وجود یعنی ہونا وعدم اور نہ ہونا دونوں برابر, ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر, استوى وجوده وعدمه. تو بابا بکارہ کو انشاءاللہ جو بابا ٹرپل ایخ بھی اور جو بابا جانی خان بابا کار لبا, تو ما استوى وجوده وعدمه, جس کا وجود اور عدم دونوں برابر ہیں, کہ ہو ہو اور نہ ہو, نہ ہو, ہو ہو اور نہ ہو, نہ ہو. وہ ایک شاعر نے شعر کہہ دیا, وہ تو دوسرے مناسبت سے کہہ دیا کہ احمد تو عاشقی بمشیخت ترا چکار, دیوان باش سلسلہ شد شد نشد نشد. صوفیاء میں ایک عالم تھے شیخ احمد, کیا شیخ, علماء بہت سارے بن جاتے ہیں, کسی کو طلباء ملتے ہیں اور کسی کو نہیں ملتے, یہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے, کسی سے کوئی پڑھتا ہے اور کسی سے کوئی نہیں پڑھتا, صحیح ہے. اس طرح صوفیاء بھی بہت سارے ہوتے ہیں, کسی کو مرید ملتے ہیں اور کسی کو نہیں ملتے, کسی کا سلسلہ چل پڑتا ہے, بہت بڑی خانقاہ بن جاتی ہے, بہت بڑی, اور اس سے بڑے مرتبے والا بزرگ ہوگا اس کو کوئی مرید نہیں ملتا, صحیح. آپ کے سن میں تو وہ جو پیتے رہتے ہیں ان کو مرید مل جاتے ہیں, اور جو اللہ والے لوگ ہیں انہیں ایک نہیں ملتا, ہاں ان کو تو لائن مل گئی. تو شیخ احمد کو کوئی مرید نہیں مل رہا تھا, تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کا سلسلہ نہ چل سکا, تو اس نے ایک شعر کہہ دیا کہ احمد تو عاشقی بمشیخت تو راچکا, کہ احمد آپ تو عاشق ہیں, آپ کو شیخ بننے سے کیا تعلق, دیوانہ باش اللہ کی عاشقی میں دیوانہ رہو, سلسلہ شد شد نہ, سلسلہ چلے چلے اور نہ چلے, خاک نہ چلے, کیا تعلق ہے آپ کا, سلسلہ چلے نہ چلے, مرید ملے یا نہ ملے, ہمیں کہتا اس سے کیا تعلق, مرید ملے نہ ملے, شاگرد ملے نہ ملے, صحیح ہے؟ تو اب ممکن ہو ہو اور نہ ہو, نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کی ذات میں, تو یہ ہے ممکن الوجود. اور اس لیے شیخ ابن عربی نے کہہ دیا کہ الممکنات ما شمت رائحۃ الوجود, کہ ممکن اصل میں موجود نہیں ہوتا, اس پر وجود کی بو لگی ہوتی ہے. اس پر کیا لگی ہوتی ہے؟ ایگزسٹنس کی بو لگی ہوتی ہے, کیونکہ اصل ایگزسٹنگ از ایگزسٹنگ انٹیٹی, دیٹ از اونلی ون ایگزسٹنگ انٹیٹی. ہاں, اور یہی بات سلطان بہاؤالدین رحمہ اللہ نے اپنے قصیدے میں لکھی, سلطان بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمہ اللہ نے اپنے قصیدے میں لکھی ہے کہ یقیدانم دری عالم کے لا معبود الا ہو, یقیدانم دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو, کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں, اور میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ دونوں جہادوں میں اللہ کے وجود کے علاوہ کوئی وجود ہے ہی نہیں, بس وہی ایک تو وجود ہے, باقی کیا وجود ہے؟ ابھی اللہ کریم ایک سیکنڈ میں اسے کو فنا کر دے گا, یہ کوئی وجود ہوتی ہے؟ یہ تو سراب ہے, سراب ان ماء, یہ تو ریت کے ٹھیلے ہیں, ابھی ایک ونڈ آئے سب کچھ ختم, سب کچھ. تو ایک وحدت الوجود ہم اوس, کیا ہم اوس, اور دوسرا وحدت الشہود کہ ہم ازوس, اللہ ان ساری چیزوں کا منبع ہے, فاؤنٹین ہے, باقی ساری چیزیں ذرات ہیں اس کے ساتھ لگے ہوئے, ذرات ہیں اس کے ساتھ لگے ہوئے. تو اوپر ہے رب العالمین اور نیچے رحمت للعالمین, رب العالمین کے ساتھ شریک بنانا جسے کہتے شرک توحید یا شرک فی ذات اللہ, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے نبوت کا تصور رکھنا جسے کہتے شرک النبوہ. کیا کہتے ہیں سر شاہ صاحب نے اسے شرک النبوہ, کہ اے یہ مشرک بھی مشرک ہوتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی دوسرے کے نبوت کا اب بھی تصور کر دے, چاہے وہ نبی جو حقیقتاً گزرے ہیں یا چاہے وہ ہمارے جو گرداسپور سے اٹھے ہیں. کہاں سے اٹھے؟ گرداسپور سے اٹھے, انگریزوں نے اٹھایا اسے, اس نے خود لکھا کہ میں نے انگریز کے لیے 50 الماریاں بھر لی ہیں ان کی خدمت کی تھی, کہ یہ ذل اللہ ہے, یہ ذل اللہ, اللہ کا سایہ ہے, انگریز کی حکومت یہ اللہ کا کیا ہے, سایہ. اچھا, لوگوں سے پیسے بٹورے کہ میں 50 جلدوں میں ایک بہت بڑی کتاب لکھ رہا ہوں, کیا 50 جلدوں میں ایک بہت بڑی کتاب, پیسے لوگوں سے جمع کر دیے, اب 5 جلدیں لکھی اس کی, کتاب کی کتنی لکھی, لوگوں نے ڈیمانڈ کر دیا باقی 45 کب آئیں گے, انہوں نے پورا ہو گیا, لوگوں نے پیسوں کا ڈیمانڈ کر دیا, انہوں نے کہا نہیں بس 50 جلدیں پورے, انہوں نے کہا 5, انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں وہاں گئے تھے تو 5 نمازیں آپ کو مل گئی تھی اور اللہ نے کہہ دیا کہ ان لک بیاض الخمس 50, 5 پڑھو گے 50 کا ثواب مل جائے گا, تو انہوں نے کہا میں نے 5 لکھی اور آپ کو 50 کا ثواب مل گیا, بہت جلسہ بڑا فراڈ تھا یار, وہ بہت بڑا فراڈ تھا, یہ ابھی بھی جو ہے اس کا وہ بھی بہت بڑا فراڈ, سارے فراڈ ہیں یہ تو. ہاں وہ طاہر ہیں وہاں بیٹھا ہوا ہے لندن میں, پوری دنیا میں سیٹلائٹ پر وہ اپنا دعوت پھیلا رہا ہے, پوری دنیا میں اس کا پیغام ہے, سینکڑوں چینلز پر اس کا خطبہ نشر ہوتا ہے, ڈیلی وہ سپیچ کرتا ہے سینکڑوں چینلز پر, پوری دنیا میں سنا جاتا ہے, کیونکہ وہ تو اپنی آمدن کا 5واں حصہ دیا کرتے ہیں, سارے 5واں حصہ وہ اپنے مذہب کے لیے رکھ جاتے ہیں. انگلینڈ میں, ہاں وہاں سے تو بھاگا ہے, پاکستان سے تو بھاگا ہے, ہاں. وقالت اليهود عزير ابن الله, یہود نے کہہ دیا عزير اللہ کا بیٹا ہے, اور کیوں کہا, بات یاد ہے آپ کو, عزير کو اللہ کا بیٹا کیوں بنا, عیسیٰ کے حوالے سے تو ٹھیک ہے کوئی تک نہیں بنتا, لیکن انہوں نے کوئی پلی لے لی ہے کہ باپ نہیں تھا, بغیر باپ کے پیدا ہو گیا, اللہ کریم نے اسے روح منہ کہہ دیا کہ یہ میری روح ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ ایسے بیماریوں کی علاج کرواتا اپنے ہاتھ پیرنے سے کہ اطباء کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں تھا, وہ مردے سے کہہ رہے تھا قم اٹھ جاؤ تو مردہ اٹھ جاتا, تو کہتے ہیں خدائی صفات اس میں موجود تھی, الہی صفات اس میں موجود تھی, تو مینس کہ وہ پھر خدا تھا, خدا کا بیٹا تھا, خدا تھا یا خدا کا بیٹا تھا, لیکن عزیر میں کیا صفت تھی, وہ تورات والا مسئلہ تھا کہ بخت نصر نے تورات کے سارے نسخے جلا ڈالے تھے, اور جن کو تورات کا کی دو آیتیں بھی آتی اس کو بھی قتل کر دیا, اور تورات کا پوری دنیا سے خاتمہ ہو گیا, اللہ کریم نے حضرت عزیر کو بھجوایا, اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و دماغ میں اللہ نے قرآن کو القاع کیا, تو وہ تورات جو موسیٰ کو ملی تھی وہ اللہ کریم نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب و دماغ میں القاع کیا, اور اس نے بیت المقدس میں کڑے ہو کر ایک ہی نشان. اب یہ ناقابل یقین قسم کا کام جو کر جائے تو لوگ اتنے مرعوب ہو جاتے ہیں کہ اسے یا خدا سمجھ جاتے ہیں یا خدا کا بیٹا سمجھ جاتے ہیں, صحیح, تو اسے خدا کا بیٹا کہہ دیا, ہاں, اور وہ ابھی اسے مسایا سمجھتے ہیں کہ ہی ویلکم ونس اگین. وقالت اليهود عزير ابن الله، يهود نے کہہ دیا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. وقالت النصارى المسيح ابن الله، عیسائیوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. ذالک قولہ، یہ آیت ہم نے متضاد میں پڑھ دی، ذالک قولہم بے افواہہم، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں. یہ ان کی فقط منہ کی باتیں ہیں، یعنی مین اس پر کوئی دلیل نہیں. یضاہعون قول الذین کفروا من قبل، ان کا یہ قول اور ان کی یہ بات، یضاہعون مشابہ ان کافروں کے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ بھی بہت ساروں کو اللہ کے بیٹے بنا چکے تھے. یعنی کافر نے کرنا کیا ہے، وہ تو ہم پرست ہوتے ہیں. کافر کیا ہوتا ہے؟ اور تو ہم پرست، وہ اس قسم کے مسئلے گھڑ لیتے ہیں. یضاہعون قول الذین قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کر دے. انا یوفکون، یہ کہاں سے انہیں دھکا لگ رہا ہے، کس سٹیشن سے بول رہے ہیں؟ انا یوفکون، شیخ فرمایا کرتے تھے کس سٹیشن سے بول رہے ہیں بدبخت، کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے یا عیسیٰ اللہ کا بیٹا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد والی اصحاب اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظیم، اللهم ذکرنا من القران ما نسینا، وعلمنا منه ما جهلنا، واذکرنا تلاوته انا الليل وانا النهار. الله خیر حافظا وهو رحمه. وقالت اليهود عزير ابن الله، آیت نمبر 30. وقالت اليهود عزير ابن الله، یہود نے کہہ دیا عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى المسيح ابن الله، اور نصارہ نے کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. ذلك قولهم بافواههم، یہ اللہ کریم نے بس ایک جملے سے ان کے عقیدے کو رد کر دیا. یہ خالص صرف منہ کی باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے دور کا واسطہ نہیں. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے سہانے خواب ہیں جو دیکھ رہے ہیں، حقیقت سے دور کا واسطہ نہیں. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی باتیں. یضاہعون قول الذین کفروا من قبل، اور ان کا یہ کہنا، یضاہعون یہ سملر ہے، قول الذین کفروا من قبل، اپنے سے پہلے گئے ہوئے کافروں کی طرح، وہ بھی اس طرح اللہ کے لیے بیٹے بناتے رہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ کافروں کا پرانا وتیرہ اور شیوا ہے کہ اللہ کے لیے بیٹے اور شرکا بناتے رہتے ہیں. قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کر دے. انا یوفکون، کہاں سے انہیں دھکا لگ رہا ہے، یہ کس سٹیشن سے بول رہے ہیں؟ یہ جو باتیں کر رہے ہیں پتہ نہیں کس سٹیشن سے بول رہے ہیں. دے ہو نو ان سورس، اللہ کریم فرماتے ہیں پتہ نہیں کس سٹیشن سے بول رہے ہیں. قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے. انا یوفکون، کہاں سے ان کو دھکا لگ رہا ہے. اتخذوا احبارہم ورہبانہم، انہوں نے بنا دیا ہے احبارہم، اپنے ربائس کو جو ان کے ربی ہوتے ہیں یہودیوں کے. اتخذوا احبارہم، انہوں نے بنا دیا ہے احبارہم، اپنے ربائس کو. ورہبانہم، اور اپنے مانگس کو. تو ربائی ہوتے ہیں جیوز کے، اور مانگس ہوتے ہیں کرسچین کے. اتخذوا احبارہم، انہوں نے بنا دیا ہے اپنے ربائس کو. و رہبانہم، اور اپنے مانگس کو. ارباب من دون اللہ، ان کو رب بنا دیا ہے اللہ کے مقابلے میں. یہودیوں کے نزدیک ان کا ربائی وہ رب کا سبسٹیوٹ ہے، اور نصارہ کے نزدیک ان کا راہب مانگ یہ سبسٹیوٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی، ایون وہ سپلیمنٹ بھی نہیں، ان کے نزدیک وہ بالکل سبسٹیوٹ ہے کہ اللہ کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے. ناؤ ہی از آن لیو، اللہ نے چھٹی کر دی. Everything has been assigned to these people, to monks or rabbis. اتخذوا احبارہم، انہوں نے بنا دیا ہے اپنے ربائس کو. اور رہبانہم، اور اپنے مونکس کو، ملنگوں کو. پاکستانی اصطلاح میں چوری صاحب کیا ہے ملنگ؟ ملنگ ایک ایسی بلا ہے اللہ بیڑا غرق کر دے کہ اس نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، خود گمراہ اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا. حسین حضور کے دیوانے ہیں. ارے بھائی، حضور کو دیوانوں کی کیا ضرورت ہے؟ پاگلوں کو تو پاگل خانے بھجوانا چاہیے. وہ مدینہ پاگل خانہ توڑا ہے کہ اس کے ساتھ صرف دیوانوں کا واسطہ رہے گا؟ شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ حضور دیوانوں کو فرزانہ بنانے تشریف لائے تھے، نہ یہ کہ فرزانے کو دیوانہ بنائے. لوگ تو پہلے سے دیوانے تھے، حضور نے آ کو ان کو فرزانہ بنا دیا، ان کو دنیا بھر کا عقل مند بنا دیا. پنڈت علی چن اختر نے ٹھیک کہہ دیا کہ خود نتے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، اور کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آدمیت کا اگر اسامہ مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. صحیح، اس نے درندوں کو انسان تو کیا، انسانیت کا رہنما بنا دیا. تبھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں ایک چراگاہ میں کریں, چراگاہ پاسٹر کہتے ہیں, اسی میں کریں, اور اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ عمر اپنے آپ کو پہچان, آپ وہ عمر ہیں کہ یہاں پہ بیڑ بکریاں لا کر دن بھر دوڑا کے بھوکے پیاسے واپس لے جایا کرتے تھے, اور آپ کے باپ اور بھائی سے آپ کو ڈانٹ کہ تم بڑے ناکام گڈریا, لیکن محمد نے آپ کو اتنا قیمتی بنا دیا 22,54,000 مربع میل کا حکمران کہ کوئی آپ کے اوپر اعتراض ہی نہیں کرتا. اس نے کہا اس میں آپ کا کمال توڑا ہے, یہ تو محمد سے آپ ٹچ ہو گئے, محمد نے آپ کو کردار دے دیا, اور وہ کردار کے 22,54,000 مربع میل, اور صرف مسلمان تو کیا, آج کی دنیا میں بھی غیر مسلم عمر کی سیرت اور بایوگرافی کو دیکھ کر, بایوگرافی آج بھی کہنے پر مجبور ہے کہ عمر جیسا حکمران دنیا میں نہیں گزرا, عمر جیسا حکمران دنیا میں نہیں گزرا, عدل یا سبحان اللہ یا سبحان اللہ. لیکن وہ تو اپنی مثال آپ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, اور تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہہ دیا, لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد نبی کے آنے کا امکان ہوتا تو عمر نبی ہوتے, لو کان بعدی نبی, یہ کوئی. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے ران پہ پڑا ہوا تھا, اور چاندنی رات تھی, کھلے میدان میں ہم بیٹھے تھے, تو میں نے حضور سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آسمان کے ستاروں جیسے نیکیاں آپ کی امت میں کس کی ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عمر کی ہیں, اس سے بھی زیادہ ہیں. تو حضرت عائشہ فرمائے کہ مجھے یہ چیز کلک کر گئی کہ میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا کہ ہر جگہ ابو بکر کا نام دوسرا آتا ہے, تو میں نے کہا وہ ابھی میرے ابا جان, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر کا کی تو شان ہی چور, عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کے غار سور والے ایک رات کا بدلہ نہیں ہو سکتی. یہ سارے اپنے تئیں ایسے لوگ تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کندن بنا دیا تھا, لیکن عمر نے کہہ دیا آپ کا ذاتی کمال اس میں توڑا ہے, یہ محمد کا کردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ملنگ ایک عجیب بلا ہوتی ہے جس کو نہ کلی کرنا آتا ہے, نہ پیشاب کرنے کا طریقہ آتا ہے, نہ وضو, نہ نماز ہے, نہ روزہ اور نہ زکات ہے, نہ حج ہے, لیکن کیا ہے؟ ملنگ, چرسی چرسی اور میروانہ پینے والے پہنچے ہوئے دوزخ میں, کیونکہ پہنچے ہوئے کا تو یعنی وہ ڈیسٹینیشن تو نہیں بتا رہے کہ کہاں پہنچے ہوئے, تو ہم قرآن سنت سے پک کر دیتے ہیں کہ پہنچ جاتے ہیں ایسے لوگ دوزخ میں, اور کہاں پہنچیں گے. اتخذوا احبارا وروبانا اربابا من دون اللہ, انہوں نے بنا دیا ہے اپنے ربائس کو, وروبانا اپنے رائبوں کو, اربابا رب من دون اللہ اللہ کے مقابلے. اب رب کا کام کیا ہے؟ تصرفات کرنا. کیا کرنا چوری صاحب؟ تصرفات کرنا. تو وہ کہتے ہیں ربائی سب کچھ کر رہا ہے, پریسٹ سب کچھ کر رہا ہے, پوپ ہی سب کچھ کر رہا ہے. اتخذوا احبارا وروبانا اربابا من دون اللہ, تبھی تو وہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں نجات کے اور مغفرت. اتخذوا احبارا وروبانا اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم, اور انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب بنا دیا ہے. وما امروا, حالانکہ انہیں حکم نہیں دیا گیا الا مگر اس بات کا, لیعبدوا الہا واحدا, کہ ایک الہ اور ایک معبود کی عبادت کریں. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود کا تصور, الہ مگر یہی ایک اللہ ہے, سبحانہ منزہ ہے اللہ تعالیٰ, لا تعلق اللہ تعالیٰ غما یشرکون, ان چیزوں سے جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نسبت خاک رابع عالم پاک, یہ تو عجیب بات ہے, بے تکی سی ہے کہ میرا مخلوق میں سا شریک کیسے, شریک کیسے بن جاتا ہے, میری مخلوق وہ میری شریک بن جائے, یہ بے تکی سی بات ہے. اب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ, وہ چاہتے ہیں ان یطفئوا کے بجا دیں, نور اللہ اللہ کی روشنی کو, بے افواہم اپنے پونکوں سے, ویاب اللہ اور اللہ کریم انکار کر چکے ہیں اس قسم کے کاموں سے, اللہ ان یتم نورا مگر یہ کہ وہ تکمیل کرا دے اپنے دین اور اپنے لائٹ کی, ولو کر الکافرون اگر کے کافر اسے اچھا نہیں سمجھتے, اللہ کے دین کی تکمیل کافر اللہ اچھا نہیں سمجھتے, لیکن اللہ کریم نے فرمایا ان کا منصوبہ کچھ اور ہے اور ہمارا منصوبہ کچھ اور ہے, نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن. اللہ نے فرمایا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا, پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا. یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم, وہ چاہتے ہیں کہ بجا دے اللہ تعالی کے دین کے روشنی اور مشل اور لم کو, بافواہہم اپنے منہ کے ناپاک بلوز, وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورًا, اور انکار کر چکا ہے اللہ تعالیٰ تمام اس قسم کے کاموں سے. اللہ ایتم نورا مگر یہ کہ اپنے دین اور نور کی تکمیل کر دے. ولو کرے حل کافرون اگر کے کفار سے برا سمجھتے ہوں. هو الذی اللہ وہ ذات ہے ارسل رسولہ بالہدا جس نے بھجوا دیا ہے اپنے پیغمبر کو بالہدا ہدایت کے ساتھ ودین الحق کے ایک ثابت اور سٹیبل نظام کے ساتھ. تو جب اللہ کریم نے اپنے نظام کو سٹیبل کہہ دیا تو اس کا معنی یہ کہ اللہ کے نظام کے علاوہ جتنے سارے نظام ہوں گے وہ انسٹیبل ہوں گے. اس میں سٹیبل نظام کوئی نہیں ہوگا. ایک آپ کو فائدہ دے گا تو سائیڈ ایفیکٹ اس کے دو نقصانات بھی ہوں گے. انسٹیبل ان اے سینس کہ انسان کا بنایا ہوا نظام آپ کو ایک فائدہ دے دے گا تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ اگر دو نہیں تو کم از کم ایک نقصان تو دے گا. ودین الحق اور سٹیبل نظام کے ساتھ لیظہرہو تاکہ اللہ تعالیٰ اسے غالب بنا دے علی الدین کلے سارے نظاموں پر. ولو کرے المشرکون اگرچہ مشرک اسے برا مانتے کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو. مشرکی نہیں جاتے کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو. اس مضمون کی آیت قرآن کریم میں تین جگہوں پہ آئی ہے. ایک سورہ التوبہ، دوسرا سورہ الصف اور تیسرا سورہ الفتح. تین جگہوں پہ آئے ہیں. آپ ذرا نکالیں. سورہ الفتح 27 میں ہوگا، 26 میں. دیکھ لیا؟ آیت نمبر 28، 28. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. سیم ورڈ ہے، صحیح؟ دیکھ لیا چوری صاحب؟ سورہ صف پہ جائیں، پارا نمبر 28 میں. دیکھ لیا؟ نکال دیا. سورہ جمعہ سے پہلے ہے اور سورہ ممتحنہ کے بعد. آیت نمبر 9. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھجوا دیا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور نظام ثابت کے ساتھ. لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. تو تین جگہوں پر ایک ہی قسم کے الفاظ. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اس آیت کو غمود القرآن کہتے ہیں. غمود القرآن مین دی سینٹرل پلر آف اے ٹینٹ اور سینٹرل پلر آف اے بلڈنگ، کہ اسلام کی جو بلڈنگ ہے اس کا مرکزی ستون یہ آیت ہے. مرکزی ستون یہ آیت ہے. اور مرکزی ستون ہونے کا معنی یہ ہے کہ دین ایسی چیز نہیں کہ یہ ایک آدمی کی انڈیویجول بزنس ہے. یہ امت مسلمہ کا اجتماعی فریضہ ہے کہ اللہ کے زمین پہ اللہ کے نظام کا بول بالا ہو. زمین اللہ کی تو پھر نظام کس کا؟ اللہ کا. زمین اللہ کی تو نظام کس کا؟ یہ نہیں کہ دین جی ہر ایک آدمی کا پرسنل معاملہ ہے. نہیں ہوگا. آپ کی دین آپ کا پرسنل معاملہ ہوگا. اسلام ہمارا پرسنل معاملہ نہیں. یہ ہمارا پرسنل ہے، یہ ہمارا سوشل ہے، یہ ہمارا پولیٹیکل ہے، یہ ہمارا جوڈیشل ہے، یہ ہمارا نیشنل ہے، یہ ہمارا انٹرنیشنل ہے، یہ ہمارا سب کچھ ہے. کیونکہ اسلام دیز آر ناٹ ریچولس، دیٹ از دین، دیٹ از دین. اور دین کے لفظ میں ہم نے تحقیق کر دی تھی کہ دین کا مفہوم ہے عمل، دین کا مفہوم ہے معاملہ، دین کا مفہوم ہے جزا اور بدلہ، دین کا مفہوم ہے حکومت، دین کا مفہوم ہے تسلط و غلبہ، دین کا مفہوم ہے ریاست اور دولت، اور دین کا مفہوم ہے نظام اور قانون. اللہ کریم نے اسلام کو دین کہہ دیا کہ یہ آپ کا پرسنل بزنس بھی ہے، سوشل بھی ہے، یہ آپ کا اکنامیکل بھی ہے، پولیٹیکل بھی ہے، یہ جوڈیشل بھی ہے، یہ نیشنل بھی ہے، یہ انٹرنیشنل بھی ہے. چلیے صاحب، ٹھیک ہے. اور یہ سارے شعبے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح نتی اور جڑے ہوئے ہیں جس طرح انسانی بدن کے اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے. صحیح. اب انسانی بدن سے کوئی بھی عضو کاٹا جائے اس کی فنکشن، اس بدن کا فنکشن وہ آدھا ہو جاتا ہے. صحیح. تو اب دین کے جس کسی حصے کو آپ بمائی کہ آپ قوت آپ قوت رکھتے ہیں لیکن آپ نہیں نافذ کرواتے. یعنی فار ایگزامپل یو آر ان بزنس اینڈ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو امپلیمنٹ دی دین آف اللہ سبحانہ و تعالی. صحیح. اینڈ یو آر ان گورنمنٹ اینڈ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو امپلیمنٹ دی دین آف اللہ سبحانہ و تعالی. اٹ مینس قرآن کریم نے فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ، جو اللہ کے دین کو حکومت کا اساس نہیں بناتے تو فرمایا فاولئک هم الفاسقون و بدماش ہیں، فاولئک هم الظالمون و ٹرانسگریسن ہیں، فاولئک هم الکافرون. اللہ کریم نے فرمایا ڈس بلیور ہیں، وہ مانتے ہی نہیں اس چیز کو، ان کا عقیدہ ہی نہیں بنتا. یہ صرف پاکستان کے نہیں، جتنے سارے مسلم دنیا ہے. آج کی مسلم دنیا میں تو آپ یعنی کسی حد تک دو تین حکومتوں کو آپ اٹھائیں گے، لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ آپ جہاں بھی مسلمان دنیا میں جائیں تو انہوں نے سول سائڈ پر تو اسلام کو نافذ کر دیا. صحیح ہے, سول سائڈ پر انہوں نے اسلام, یعنی سویلین لاز, میجورٹی آف دا سویلین لاز امپلیمنٹڈ ان اینی اسلامک اور مسلم اسٹیٹ, دیٹ از اسلام. اب مصر جائیں, ایجپٹ میں, تو وہاں مالکی فقہ ہوگا. صحیح, آپ ایون لیبیا جائیں اور عراق جائیں, تو وہاں ان کا اپنا فقہ انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا ہے, بٹ اونلی آن سول سائڈ. ایز فار ایز کریمنل سائڈ اینڈ پولیٹیکل سائڈ از کنسرن, دے آر فری. صحیح, جبکہ دین کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی پولیٹیکل, جوڈیشل, سول, کریمنل, اکنامیکل, سب کچھ جو ہے وہ دین کے اساس پہ استوار ہوگا, کیونکہ یہ شعبے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ اور انٹر کنیکٹڈ ہیں. یہ انٹر ریلیٹڈ اور انٹر کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ ان کے انٹریکشن کو ختم کروا دیں, تو اٹ مینس کہ یو آر گوئنگ ٹو میک اے کنسپریسی اگینسٹ دین آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ٹو میک اٹ این انسکسیسفل سسٹم, کہ یہ ایک ناکام نظام ہے جو تقاضے پورے نہیں کرتے. نہیں, آپ اس کو 100% امپلیمنٹ کر دیں, پھر دیکھیں کہ پھر کیا ہوتا ہے, اٹھ بان کمر کیا ڈرتا ہے, اور پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. صحیح, تو اسے وہ کہتے ہیں سینٹرل پلر آف ہولی قرآن. یہ سارا قرآن اس پلر کے ارد گرد گھومتا پھرے گا. کہ یہ کس لیے آیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی فرمایا کہ آپ پر فتنے اتنے سارے آ جائیں گے کہ تاریک رات اور سٹورمی نائٹ کی طرح آپ اگر ہاتھ نکالیں تو اسے بھی نہ دیکھ سکو گے. تو صحابہ نے عرض کیا, فمل مخلص منہا, اس سے کوئی راستہ ہے نکلنے کا؟ ان تاریکیوں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا, کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, فیہ نبأ من قبلکم, اس میں ماضی کے اقوام کے واقعات ہیں کہ کیا ہوا ان کو, وخبر من بعدکم, مستقبل کے لیے آپ کو لائٹ دے رہا ہے, وحکم بینکم, یہ آپ کے لیے نظام ہے, وہو فصل, اور ایسا نظام جو فتنوں کو جڑوں سے کاٹتا ہے, ولیس بالہزل, حضور نے فرمایا کوئی افسانہ توڑا ہے, یہ ڈراموں کی کتاب کوئی توڑی ہے, ولیس بالہزل, فرمایا من اخذ بہ نجات, جس نے اسے مضبوطی سے پکڑا اس نے نجات پائی, ومن حکم بہ عدلا, جس نے اس پر اپنی حکومت کو استوار کیا اس نے عدل کے مرکزی نقطے کو ڈھونڈ پایا, ومن عصم بہ فقد ہدی الی صراط مستقیم, اور جس نے مضبوطی سے اس پہ پھنجے گاڑ لیے تو وہ صراط مستقیم پہ چل پڑا. صحیح چوہدری صاحب, چوہدری صاحب ٹھیک ہے. تبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الاسلام والسلطانۃ امام, حکومت سٹیٹ اور دین, سٹیٹ اور دین, حضور پاک نے فرمایا تو امان, یہ ٹوین برادرز ہیں, یہ دونوں آپس میں ٹوین برادرز ہیں. اور حضور پاک نے فرمایا فل اسلام اسن والسلطان حارس, حضور نے انٹرپریٹ کر دیا, فل اسلام اسن, دین بنیاد ہے, والسلطان حارس, سٹیٹ اور گورنمنٹ چوکیدار ہے, وما لا اسلہ یہدن, جس بلڈنگ کی بنیاد نہ ہو وہ گر پڑے گا, وما لا حارس لہ یزیع, اور جس بلڈنگ کا چوکیدار نہ ہو اس کی ساری پراپرٹی ضائع ہوتی جائے. تو اٹ مینز کہ اسٹیٹ کے لیے اسلام کو بنیاد بنا دیں اور دین کے لیے حکومت اور ریاست کو چوکیدار بنا دیں. ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے بھی بڑے عجیب ہیں کہ ایک حکومت اور ریاست کے لیے دین کو کیا بنا دیں؟ بنیاد, فاؤنڈیشن, اور دین کے لیے حکمران اور ریاست کو چوکیدار بنا دیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نتی ہیں. اسلام میں چرچ اور اسٹیٹ دو سیپریٹ اینٹیٹیز, اس کا کوئی تصور نہیں. دیز آر ناٹ ٹو سیپریٹ اینٹیٹیز. علماء فرماتے ہیں ان الملوک لیحکمون علی الورا وعلی الملوک لیحکم العلماء. اسلامی ریاست میں بادشاہ وہ اپنا حکم نافذ کرتے ہیں عوام کے اوپر. کس کے اوپر؟ عوام کے اوپر. لیکن بادشاہوں کے اوپر قرآن و سنت کے علماء حکمران, انہیں کے اوپر قرآن و سنت کے علماء وہ حکمران ہوں گے. شیعہ حضرات اسے ولایت فقی کہتے ہیں, ولایت فقی کہتے ہیں. ہم سنی اسے امیر المومنین کہتے ہیں. سنی اسے وہ ایکچولی ہی از ناٹ دی کنگ اینڈ ہی از ناٹ دی پریزیڈنٹ, ہی از ناٹ دی پرائم منسٹر, وہ ہوتا ہے اسپرچوئل لیڈر, روحانی, وہ مرکز ہوتا ہے, وہ مرکز ہوتا ہے. ہمارے افغانستان میں ملا عمر وہ کندھار میں بیٹھا, وہ ابو کابل آتا ہی نہیں, وہ کابل آتا نہیں, بٹ ہی از اے فاؤنٹین, وہ مرکز ہے, وہ مرکز ہے, وہ ان کا روحانی رہنما ہے, تو وہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے. ادر وائز دے ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور رئیس جمہور از مولانا محمد ربانی, ہو ناٹ دی ادر ربانی, محمد ربانی حاجی معاون سے, تو حاجی معاون پہ جم حاجی معاون حاجی معاون از ایکچولی رئیس جمہور, بٹ دے ڈونٹ یوز دی ورڈ رئیس جمہور, دے ڈونٹ یوز دی, وہ انہیں کہتے ہیں شورا کے سربراہ, مرکزی شورا کے سربراہ, جو وہاں ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں اسے مرکزی شورا کے سربراہ کہتے ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں رئیس جمہور کا یہ جو تصور ہے یہ آدمی کو فرعون بنا دیتا ہے, اسے رئیس جمہور کہیں تو بس فرعونیت کے لیے ہی کافی ہے. چوہدری صاحب, اور یہ وجہ ہے کہ وہاں کا رئیس جمہور اور امیر المومنین وہ دونوں اپنے ڈرائیوروں, اور اپنے ڈرائیور تو ان کا ہوتا نہیں, ڈرائیونگ تو وہ خود ہی کرتے ہیں, سارے خود ہی چلاتے رہتے ہیں, صحیح, اور اکیلے چلاتے رہتے ہیں, کوئی نہیں, کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتا. تو یہی ہے دین, یہی ہے دین, جو امیر و فقیر کا امتیاز ختم کر دیا. علامہ نے کہہ دیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. اور تبھی تو میں نے کہہ دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازار میں کسی نے کسی کے ساتھ ٹکر ہوگی, ہجوم تھا تو اس کی ٹکر ہوئی, اور بدو آدمی تھا سادہ, سارا سے آیا تھا, تو حضرت عمر کو پہچانے بغیر کہہ دیا کہ انت حمار, اب گدھے ہیں. حضرت عمر سے کہہ دیا کہ آپ گدھے ہیں. حضرت عمر نے مسکرا کے کہہ دیا, لست بحمار وانا خادمکم ابن الخطاب, میں گدھا نہیں بھائی, میں آپ لوگوں کا خادم عمر ابن الخطاب ہوں. تو وہ سہم گیا, اس نے کہا معذرت, اس نے کہا نہیں کوئی معذرت کی بات نہیں, ان کو تکلیف ہو گئی, دیکھ دیا. سر صاحب کیا خیال, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ منورہ کے آؤٹسکٹس میں رات کے وقت گھوم پھر رہے تھے, تو ایک ٹینٹ میں یا ایک گھر میں اس کو لائٹ نظر آئی, تو وہاں چلے گئے, دروازہ کٹکھٹایا, تو ایک بدو نکلا, اس نے کہا بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے, رات کے وقت آپ کے گھر میں لائٹ جل رہی ہے, دن کی رات کو تو لوگ سو جاتے ہیں, آپ کرتے ہیں. تو اس نے کہا میری بیوی کا بچہ ہو رہا ہے اور کوئی ہے نہیں نرسنگ کرنے, کیونکہ ہم تو سارا میں رہتے ہیں, کوئی یہاں پہ ہے نہیں, ہمارا اکیلا گھر ہے اور اس کو تو خاتون کی ضرورت ہے, میں بھی تو یہ خدمت نہیں کر سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دوڑ دوڑ دوڑ دوڑ دوڑ کے اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی کو جگا دیا کہ چلیں جی, اور جو اس نے کہا کہ جو ضروریات اس وقت ہوتی ہیں تو آپ جلدی جلدی تیار کر دیں, تو وہ جو ضروریات تھی وہ اس نے تیار کر دی اور دوڑ کے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ باہر بیٹھ گئے حضرت اسلم کے ساتھ, اسلم تو اس کا پکا یار, تو اسلم کے ساتھ باہر بیٹھ گئے, اور خاتون اندر چلی گئی, خاتون اول فرسٹ لیڈی وہ اندر چلی گئی, وہ نرسنگ کرتی رہی اس بدو کی بیوی کی, اور جب اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو فرسٹ لیڈی نے حضرت عمر کو آواز دیا کہ ہانی اللہ کا یا امیر المومنین, مبارک ہو امیر المومنین, آپ کا بھتیجا پیدا ہو گیا. بدو نے جو دیکھا اس نے کہا یہ باہر کون بیٹھا ہے بوڑھا, اس نے کہا امیر المومنین عمر بن الخطاب, اس نے کہا تو آپ, اس نے کہا میں اس کی بیوی فرسٹ لیڈی, دیٹ از دین, یا سبحان اللہ, وہ معزز زمانے میں مسلمان ہوگا اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہوگا. ہماری تو سوچ ہی کچھ ہو رہے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ راتوں رات امیر کیسے بن جائیں گے, چاہے کسی گلا کٹ جائے, چاہے کسی کی عزت پہ ضرب لگ جائے, جو کچھ بھی ہو, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. مجھے تو بالکل, مجھے تو سر درد شروع ہو جاتا ہے کہ مسلمان کلمہ کہے کہنے کے باوجود اس قسم کا تصور رکھے, واٹ ہی از تھنکنگ, از ہی مسلم؟ تبھی تو معاذ زکریا صاحب اللہ نے لکھا ہے کہ اگر صحابہ میں سے کوئی آدمی زندہ ہو گیا اس زمانے, اس کو دوسری لائف مل گئی, اور جو اطوار و عادات اور کردار ان کا تھا حضور کے زمانے میں وہی پریکٹس کرے گا, تو دنیا کے سارے لوگ آج کے اسے دیوانہ سمجھیں گے, اس کو پاگل خانے لے جانا ہے, یہ کیا دیوانہ آدمی ہے. لیکن حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہم مسلمانوں کو دیکھیں تو وہ کہیں گے ابو جہل کی فیملی تو ابھی تک زندہ ہے. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے ذہن میں یہ نہیں آئے کہ مسلمان ہے, کیونکہ مسلمانوں کا یہ کردار نہیں ہوتا جو ہمارا ہے. اللہ رحم فرمائے, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہوگا اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہوگا. سوری صاحب کیا کیا جائے, آپ نے لے لیا ہے تو صاحب, اچھا آپ نے لے لیا, اور وامک نے لے لیا, شروع کر دیا, بس ایک صحابی کا واقعہ پڑھا کریں, ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ کیسے لوگ تھے, کیوں کتنا پڑھا آپ نے, ہاں ایک پیج نہیں, ایک واقعہ, ایک صحابی کا واقعہ روزانہ پڑھا کریں, یہ ایمان ہے. جاوید آپ اردو پڑھ سکتے ہیں نہ انگریزی پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں تو وہ قاری صاحب کے پاس ہیں انگریزی والا بھی, قاری یوسف کے پاس, ہاں انگریزی والا بھی, ہاں حیات الصحابہ لائف آف صحابہ, سبحان اللہ, مولانا یوسف صاحب نے بھی کمال کر دیا, مولانا یوسف کاندھیلوی نے, یہ بڑی عجیب کتاب ہے, پوری دنیا میں عرب علماء اس پہ مرتے ہیں حیات الصحابہ, کیونکہ حضرت نے سب سے پہلے اسے عربی میں لکھا, یہ بعد میں ترجمے ہو رہے ہیں, اس نے اپنی کتاب عربی میں لکھی تھی, یا سبحان اللہ, صحابہ صحابہ تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین. اچھا, تو هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا او ایمان والو ان كثيرا من الاحبار تاکیک ڈھیر سارے من الاحبار ربائز میں سے ور روبانے اور مونک میں سے کیا کرتے ہیں, ربائی کیا کر رہا ہے اور مونک کیا کر رہا ہے, اللہ کریم ان کا نیچر اور ان کے پریکٹس کو ہمارے نوٹس میں لا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. لیاکلون اموال الناس, وہ لوگوں کے مال بٹورتے رہتے ہیں, بالباطل انفیئر مینس سے. لیاکلون وہ کھاتے رہتے ہیں اموال الناس لوگوں کے مال بالباطل انویلڈ طریقے سے انفیئر مینس سے. کیا آپ آئیں سنڈے کو ہم سب کچھ معاف کروا دیں گے. لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ, اور وہ رکاوٹ بن رہے ہیں اللہ کے راستے میں. والذین یکنزون الذهب, اور وہ لوگ, اب یہ حکم عام ہے, والذین, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ ربائی یہ کردار کا گندا کیوں بنا, اور راہب یا مونک یہ کردار کا گندا کیوں بنا, حتیٰ کہ اپنے کو خدا کی جگہ پہ کھڑا کر دیا. کہاں کھڑا کر دیا؟ خدا کی جگہ پہ کھڑا کر دیا, اور وہ ذمہ داریاں جو خدا کی ہیں اس نے اپنے ذمہ لے لی, اس نے اپنے ذمہ لے لی. کیوں؟ اس کے پیچھے ایک ہی چیز ہے, دیٹ از گریڈ, نتھنگ ایلس, دیٹ از گریڈ, لسٹ اینڈ ڈیزائر اف واٹ, اف جنت, اف پیسہ. کہ بھائی راتوں رات, اس لیے تو وہ چرچ فروغ کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ مدنی کا مسئلہ کچھ گڑبڑ ہے. صحیح, اب ہم نے تو مسجد قیامت تک فروغ نہیں کرنی, چاہے کوئی نماز کے لیے آئے یا نہ آئے, مسجد ول بی مسجد فار ایور, الا کہ کوئی انٹروڈر آ جائے, انویٹ کرے, اور خدا نہ کرے وہ قبضہ کر جائے, دیٹ از بیانڈ اوور کیپیسٹی. لیکن ہم اپنے مرضی سے, مسجد تو قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے, مسجد کی زمین کو آپ دوسرے پرپز کے لیے یوز نہیں کر سکتے, دیٹ از ٹوٹلی حرام. مسجد کے پراپرٹی کو آپ یوز نہیں کر سکتے کسی دوسری, ایون دو ہمارے ہاں پاکستان میں تو مسجد کے ساتھ ایک میدان ہوتا ہے, اس میں بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں, میدان میں بھی نماز پڑھتے ہیں. جس میدان میں نماز پڑھنا شروع ہو جائے پرماننٹلی مسجد کے حوالے سے, ابن عابدین شامی نے لکھا ہے کہ اس میں پول لگانا بھی مکروہ ہے. حالانکہ پول تو خوبصورتی کے لیے لگائے جاتے ہیں, لیکن ابن عابدین فرماتے ہیں کہ نہیں, مسجد از مسجد فار ایور. سر صاحب کیا خیال ہے؟ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ دی فلاور آؤٹ سائڈ اور مسجد, بیکاز وی ڈونٹ یوز ایٹ فار, کیونکہ وہ مدین تو لگا رہتا ہے, وہاں تو پول لگاتا رہتا ہے. صحیح, تو اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ محرک پیچھے کیا ہے, کیا ہے؟ پیسہ. اور اللہ رحم فرمائے, گرین پگڑی دا, ان کی بھی یہی مجبوری ہے, نتھنگ ایلس. ہاں, نتھنگ ایلس, وہاں بھی تو یہی ہے کہ بھائی نذرانے دے دو, اور نظر و نیاز دے دو, اور حلوے لا, اور پیسے دے دو, اور شکرانے دے دو, اور نذرانے دے دو, ادروائز پھر چودھری صاحب کو اس مسئلے میں زیادہ عبور حاصل ہے. چودھری صاحب کو واسطہ ہے ان لوگوں سے, واسطہ پڑا ہوا ہے, تو اس سے پھر پوچھیں. ہاں, اور تبھی تو ہم کو وہاں بھی کہتے ہیں, وابڑے نہیں مانتے جی, گیارہویں دے نذرانے نہیں مانتے, چودھویں دے نذرانے نہیں مانتے, چالیسویں دے نذرانے نہیں مانتے, حلوے پوری بھی نہیں مانتے, یہ نظر و نیاز بھی نہیں مانتے, یہ نظر و نیاز, یہ مٹائی اور شیرینی بھی نہیں مانتے, کچھ بھی نہیں مانتے بھائی. ہم کہتے ہیں قبر کو بھی نہیں مانتے, ولی کو بھی نہیں مانتے, انا للہ انا الیہ راجعون. اور بلکہ یہاں تک کہہ جاتے ہیں, کیونکہ جب آپ عوام کو کسی کے خلاف اکسانا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ نے سارے حدود بار کرنے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی رسول اللہ دے گستاخ ہیں, اے نبی پاک دے گستاخ ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, نبی پاک دے گستاخ. یہ تو انڈیا سے چلیے, لیکن پنجاب میں زوروں پر ہے, زرخیز سرزمین ہے, ویسے زرخیز سرزمین ہے. کی جگہ ایسی آئیڈیل جگہ پہ ہے کہ اور کوئی ویسی جگہ ملنی مشکل ہے. وہ اس کا نام تبدیل کر دیا الحمدللہ, ان کا نام تبدیل کر دیا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے, چناب نگر وہ ربو کا نام تبدیل کر دیا, کیونکہ اس کے لیے بڑی تحریک, علماء نے بڑی تحریک چلائی. حضرت مولانا خان محمد صاحب ہمارے جو پیر و مرشد ہیں, خانقاہ سراجیہ والے, وہ میں نے ساری دنیا کے مجلس استاف اس ختم نبوت کے امیر ہیں, تو وہ یہ اس کے پاس دعا مانگنے آئے, تو اس نے کہا کہ ایک کام تو کرے, شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا, یہ جو مصیبت ہے اس کے لیے ہم کب سے لگے ہوئے ہیں, کوئی تبدیل نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ وہ اصل میں جو وہ تصور ہے مسایہ کے آنے کا, کس کے آنے کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا. تو ان کا عقیدہ یہ کہ آجانی مرزا قادیانی جو تھے, ایکچولی ہی از مسایہ, دیر از نو اینی ادر کانسیپٹ آف اینی ادر مسایہ. وہ کہتے ہیں مسیح مسایہ کا تذکرہ ہے کہ اے پرسنالٹی ہو ول بی لائک مسایہ اینڈ ہی از دیٹ ون. اچھا بھائی, تو وہ مسایہ وہ تو ایسی جگہ پہ تھے جہاں بہتا ہوا دریا تھا, اور وہ علاقہ جو تھا وہ دریا کے ایک ٹیلے پر آباد تھا. قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کر دیا, وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ, کہ میں نے ماں بیٹے مریم اور عیسیٰ دونوں کو ربوے میں جگہ دی. اور ربوہ کا معنی ہے دریا کا جو ڈیلٹا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ ڈیلٹا. اسی آیت کو مستقبل کی جنریشن کے ذہن میں اس حوالے سے ڈالنے کے اساس پر سازش کے طور پر یہ نام رکھ دیا تھا,

آدمی اپنے بچے تو اسے کہہ دیتا ہے ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں میں آپ کو ایک پراٹھا دے دیتا ہوں. تو پراٹھا کس چیز کا نام ہے؟ تپڑ کا. تو یہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انہیں پراٹھوں کی اطلاع دے دے کہ اللہ کریم آپ کو وہاں پراٹھے دے دے گا. فبشرہم بعذاب الیم, اسے بشارت دے دیں کہ آپ کے خلاف ڈگری ہو گئی ہے. آپ کا سوال کا جواب ہو گیا. فبشرہم بعذاب الیم. چودھری صاحب آپ مجھے ویسے ولی نہیں مانتے, اب میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ دیشان کے ذہن میں کوئی سوال ہے اور میں نے اس کی تفصیل بتا لی. میں نے کہا کہ جواب ہو گیا, اس نے کہا ہو گیا, اور آپ اب بھی مجھے ولی نہیں مانتے, گرین پگڑی کے پیچھے لگے ہوئے. ہاں یہ تو چودھری صاحب کے ساتھ ویسے ہم مذاق کرتے ہیں. یہ ایک بار پوچھ رہے تھے کہ یہ وہ گرین پگڑی ہے جی میں نے وعدے کی, یہ کیا بلا ہے؟ چودھری صاحب نے صرف ان کے متعلق پوچھ لیا تھا کہ وہ کیا, یہ وہی بلا ہے. صحیح, یہ دو قسم کے لوگ انگریز نے پیدا کر دیے تھے, ایک تو یہ کہ جہاد کے تصور کو ختم کروا دے, اور دوسرا ان کو ملا رائے بریلی میں احمد رضا خان صاحب. احمد رضا خان صاحب انہیں ملے, بریلی حضرات کے جو سربراہ ہیں, صحیح ہے, انہیں وہ ملے تو ان سے یہ کام لے لیا کہ یہ جو علماء جہاد جہاد کا درس دے رہے ہیں ان کو کافر بنا دیں. صحیح, تو وہ مسلمان ہونے کے باوجود ان کا اور کوئی کام نہیں تھا. اس نے کفر کی ایک فیکٹری لگائی تھی. صحیح, انور شاہ کشمیری کافر, حسین احمد مدنی کافر, اشرف علی تانوی کافر, مفتی کفایت اللہ کافر, قاسم نانوتوی کافر, شیخ الہند کافر, عبید اللہ سندھی کافر, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کافر, حفظ الرحمان سہاروی کافر, رحمت علی لاہوری کافر, ان ساروں کو کافر بنا دیا تھا. علامہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ جی وہ احمد رضا خان صاحب نے کہہ دیا کہ انور شاہ صاحب کافر ہیں, حسین احمد مدنی کافر ہیں, عبید اللہ سندھی کافر ہیں, مفتی کفایت اللہ کافر ہیں, ابوالکلام آزاد کافر ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے ان لوگوں کے متعلق؟ تو علامہ نے مختصر جواب دیا. اس نے کہا کہ ایک اسلام ہے کتابوں میں اور ایک اسلام ہے پریکٹیکل. تو پریکٹیکل اسلام میں نے اکابرین دیوبند میں دیکھ لیا ہے. اور اس نے کہا کہ اگر یہ لوگ مسلمان نہیں تو میں سرے سے اسلام پہ بلیف ہی نہیں کرتا. اگر یہ لوگ مسلمان نہیں تو میں سرے سے اسلام پہ بلیف ہی نہیں کرتا, پھر اسلام کس چیز کا نام؟ میں نے اگر اسلام پریکٹیکل دیکھا تو یہی لوگ جنہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر, وہ لوگ نوالے اٹھاتے رہے اور یہ لوگ مصیبتیں جھیلتے رہے. صحیح, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ مالٹے میں محبوس, حضرت شیخ الہند مالٹے میں قید, مولانا حکیم نصرت حسین مالٹے میں قید, مولانا منصور انصاری مالٹے میں قید, مولانا عزیر گل اسیر مالٹا مالٹے میں قید, حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا محمد علی جوہر اور خالق دینا حال میں کنسپریسی کیس میں انوالو, مولانا عبید اللہ سندھی 24 سال جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں, حضرت شیخ الہند وہ مار کا رہے ہیں, مولانا قاسم نانوتوی 1857 کی جنگ آزادی میں لڑ رہے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھ. دیور دا پیپل, یہ لوگ تھے یہ. اور تبھی تو مولانا ظفر علی خان نے کہہ دیا کہ شاد باشو شاد زی اے سرزمین دیوبند, شاد باشو شاد زی اے سرزمین دیوبند, تو نے دنیا میں کیا ہے دین کا جھنڈا بلند, تو نے دنیا میں کیا ہے دین کا جھنڈا بلند. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو برف کی سلوں پر تاریک ریشمی رومال میں لٹایا گیا, اور جب بدن سن ہو گیا تو پھر اسے ہیٹ دے دی, اور ان سے پوچھا گیا کہ مولانا پھر بھی تاج و تخت برطانیہ کی مخالفت کرو گے؟ تو حضرت صاحب رحمت اللہ نے جواب دیا کہ ضرور کروں گا, وہ میری ایمان کی آواز ہے, زبان کی نہیں جو برف کے سروں سے دبائی جا سکتی. صحیح, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 2.5 گھنٹے بیان دے دیا خالق دینا حال میں بغاوت کے کیس میں, مقدمہ کیس میں بغاوت میں, کراچی کنسپریسی کیس, مشہور کیس, مشہور کیس ہے. میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ لوگ یہ کتاب منگوائے 20 بڑے مسلمان, 20 بڑے مسلمان ایمان بن جاتا ہے. حضرت مدنی نے 2.5 گھنٹے بیان دے دیا, اور ابتدا میں آیت پڑی تھی کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, میرے دشمن اور اللہ کے دشمنوں کو کبھی اپنا جگری دوست نہ بنائیں, ولا تتخذوا اولیاء, انہیں اپنا گارڈین نہ بنائیں, انہیں اپنا گارڈین نہ بنائیں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ بیان دے چکا 2.5 گھنٹے اور احادیث کی برمار لگا رہا تھا, بخاری نے حدیث نقل کی ہے, امام ترمذی نے کہہ دیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا, مولانا محمد علی جوہر اس کے قدموں پڑ گئے اور دونوں بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں تھے, مولانا جوہر کے استاد تھے, تو مولانا جوہر قدموں میں پڑ گئے, حضرت خدا کے لیے ذرا بیان کو نرم رکھیں, آپ پانسی پر چڑھائے جاؤ گے امت کا کیا بنے گا, بیان کو ذرا تبدیل کر دیں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا مولوی محمد علی آپ مجھے بزدلی کا درس کیوں دے رہے ہیں, میں بیان بدل دوں گا تو ایمان بدل جائے گا, یہ بیان کی بات تو نہیں, ایمان کی بات, میں بیان کی بات نہیں کر رہا, ایمان کی بات کر رہا ہوں. صحیح, اور انگریز جج نے کہہ دیا کہ مولانا پتا ہے جس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں اس کی سزا کیا ہے؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے قدر کے تیلے سے قدر کا سلا سلایا کفن باہر نکال دیا کہ ہاں جی مجھے پتا تھا کہ میں جس جرم کا ارتکاب کر رہا ہوں, میں کوئی ڈرنک نہیں تھا, میں سوچے سمجھے کر چکا ہوں اور اب بھی کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کیونکہ وہ میری ایمان کی آواز ہے. جس چیز کو آپ جرم سمجھتے ہیں میں اسے اپنا فرض سمجھتا ہوں. آپ اسے جرم کہیں گے اور میں اسے اپنا فرض سمجھتا ہوں. میں نہ کروں تو اللہ کے سامنے جواب دے ہوں. تو اس نے کہا سلا سلا کفن ساتھ لایا ہوں, ساتھ لایا ہوں. انگریز جج نے کہہ دیا کہ نہیں مولانا, جس کو ہم پانسی پر چڑھائیں اس کا کفنانا دفنانا حکومت کی ذمہ داری ہوتی. تو حضرت نے جواب دیا رحمہ اللہ کہ نہیں, میں نے عمر بھر انگریز کے کل پرزے کا بنا ہوا کپڑا اپنے بدن کے قریب نہیں آنے دیا. ہمارا اپنے وطن کے جولاہے کا کپڑا پہنا کہ میرے پیسے انگریز کے خزانے میں کیوں چلے جائیں. تو اس نے کہا مرنے کے بعد بھی میں انگریز کے کل پرزے کا کفن نہیں پہننا چاہتا. اور ایک شعر کہہ دیا کہ پڑا فلک کو ابھی دل جلوں سے کام نہیں, جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. کیا ہوا تھا؟ پھر ڈھائی سال قید کر دیا. ہاں یہی مسئلے تھے, یہی لوگ تھے, بہت بڑے لوگ. امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کتنے سال جلا وطن رہے؟ 25 سال. اور وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں افغانستان جا رہا تھا تو بلوچستان کے پہاڑوں میں میں گر گیا اور میری اسپائنل کارڈ میں کریک آ گئی, یہ چمن کے قریب کریک آ گئی. تو اس نے کہا کہ میں رات بھر وہاں پڑا رہا, سردی میں ٹھٹرتا رہا. صبح جب کوئی چرواہا وہاں آ گیا اور اپنے تو مجھے دیکھ لیا. اس نے کہا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا میں تو گر گیا ہوں یہاں رات بھر یہاں, کیونکہ اٹھ نہیں سکتا. اس نے مجھے اپنے کندھوں پہ ڈال کر اپنے گھر لے گیا اور اس نے فوراً ایک بیڑ ذبح کر دیا اور اس کا پوسٹ, وہ جو پرانے زمانے میں علاج ہوتا تھا, وہ پوسٹ مجھے پہنایا اور میں 2 مہینے وہاں اس پوسٹ میں رہا تھا. آ کے وہ اسپائنل کارڈ کا کریک ختم ہو گیا اور پھر میں نے آگے سفر شروع کر دی. 7 سال کابل میں گزارے, پھر گئے روس. لینن وہ اس وقت بیمار تھے اور اسٹالن کا دور, اس کا دور اسٹالن کا, اور اسٹالن وہ انگریزوں کے ساتھ تو روس کی نہیں بندی تھی نا, تو یہ پولیٹیکل اسائلم پہ تھا وہاں. تو یہ واحد غیر ملکی تھے کمیونزم کے بعد جسے کریملن اور پولیٹ بیورو سے خطاب کرنے کا موقع مل گیا. اور اس نے 3.25 گھنٹے بیان دے دیا قرآن کریم کی ایک آیت پہ کہ یس الونا کا ماضا ینفقون قل العفو, کیونکہ وہ تو نباس تھے, یہ لوگ پیسوں والے ہیں بس, کمیونزم کے پیچھے کیوں پڑے ہیں, پیٹ کا مسئلہ ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ سے پوچھتے ہیں میرے نبی کہ ہم کیا خرچ کریں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا ضرورت سے زائد جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے راستے میں دے. تو جب حضرت نے یہ بیان دے دیا تو اسٹالن نے کہہ دیا کہ مولانا ہم بہت آگے جا چکے ہیں, ورنہ جس دکھ درد کا مداوع ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو آپ والے نظام میں بدر جائے تم موجود ہیں. اور پھر حضرت صاحب ترکی آ گئے, ترکی سے جرمنی اور جرمنی سے واپس بیت اللہ شریف, کہاں بیت اللہ شریف, اور بیت اللہ میں 12 سال مسلسل حرم شریف کے اندر درس دیتے رہے. اور وہاں پہ اس کے امالی یعنی اس کے نوٹس لینے والے تھے ترکی کے ایک عالم جو اس کے ساتھ ترکی سے آئے تھے, علامہ موسیٰ جار اللہ. تو اس نے اس کے امالی وہ 6 جلدوں میں اس نے جمع کر دیے ہیں, تفسیر الہام الرحمن. چودھری صاحب یہ بڑے اہل اللہ قسم کے لوگ تھے. ہاں یا اللہ والذین یہ جو قربانی ہوتی ہے دین کے لیے چودھری صاحب, یہ مفت میں نہیں ہوتی, یہ اس طرح تکلیفوں سے آدمی گزرتا ہے. علامہ نے تبھی فرمایا کہ مٹایا قیصر و کسرا کے استبداد کو جس نے, فرمایا کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی اور تیرے قالین ایرانی. اب ہم جو امریکہ میں پلے پھولے اس قسم کے بہترین ناز و نعم والی دنیا میں, صحیح کہ پانی کے بجائے کالا پانی پیا کریں, کالا پانی سوڑا, صحیح, اور بان کی چارپائی کے بجائے کشن پر بیٹھے رہیں, صحیح ہے, اور بان کی چٹائی کے بجائے کارپیٹ پر سجدے لگایا کریں, صحیح, اور گدھے کی سواری کے بجائے مرسڈیز میں اور ڈی ایم ڈبلیو میں اور اس میں پھرتے رہیں, صحیح, اور گاڑی کے اندر بھی ایئر کنڈیشنر ہو, گھر کے اندر بھی ایئر کنڈیشنر ہو, مسجد کے اندر بھی ایئر کنڈیشنر. ایسی قوم کو اگر آپ میدان جہاد میں ڈالیں, کیا خیال ہے؟ جہاد تو جہاد گرمی سے مر جائے. تو تبھی تو علامہ نے فرمایا کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی اور تیرے قالین ایرانی, لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تناسانی, مٹایا قیصر و کسرا کے استبداد کو جس نے, وہ کیا تھا فقر بو زر زور حیدر صدق سلمانی. علامہ کے یہ شعر بڑے کماری ہیں کہ مٹایا قیصر و کسرا کے استبداد کو جس نے, وہ کیا تھا فقر بو زر زور حیدر صدق سلمانی. وہ ابو ظہر کی فقر و ابو ظہر کی فقر درویشی کا کرشمہ تھا, سلمان کی صداقت کا کرشمہ تھا, حضرت علی کی قوت کا کرشمہ تھا. مٹایا قیصر و کسرا کے استبداد کو جس نے, وہ کیا تھا فقر بو زر زور حیدر صدق سلمانی. آپ کلیات اقبال لے لیں پڑھا کریں. آپ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ بس دن بھر آپ کتابوں کا ڈیر لگا رہے ہیں, ہم نے کوئی دال مارا نہیں کمارے, بس صرف کتابیں ہی پڑھ دی ہے, کیوں ہمیں ضروری ہے بھائی؟ بس ڈالر تو اتنے ہونے چاہیے کہ آدمی کی زندگی گزرے, کیونکہ یہ ایسی مصیبت ہے, یہ ایسی مصیبت ہے. ہاں

وَيُخْرِجْ أَزْغَانَكُمْ اور اللہ کریم نکالے گا أَزْغَانَكُمْ آپ کے کینے کو ہا خبردارن تم آپ ہا اولائے وہ لوگ ہیں تو دھاؤنا جنہیں بلایا جاتا ہے جن سے مطالبہ کیا جاتا ہے لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اللہ کے راستے میں کچھ مال خرچ کرو فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ تو بعض ہیں جو بخل کرتے ہیں وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ اور وہ آدمی جو بخل کرتا ہے مال خرچ کرنے میں وہ اپنے اوپر خیر کے دروازے بند کر دیتا ہے فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وہ اپنے نفس پہ بخل کرتا ہے اوروں پہ توڑا کرتا ہے بخل کرتا ہے اٹ مینس کہ اپنے لیے کوئی کریڈٹ نہیں لے رہا وَاللَّهُ الْغَنِيُّ اور اللہ تعالیٰ غنی ہے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ قدم قدم پہ اللہ کے محتاج ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا اگر آپ نے اللہ کے احکام سے منہ پھیر لیا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ تو اللہ ایک دوسری قوم کو آپ کے بدلے لے آئے گا ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ اور پھر وہ آپ جیسے نہیں ہوں گے وہ اللہ کے حکم پہ لبیک کہتے رہیں گے اللہ نے کہہ دیا اپنے جان کو قربان کر دو اس کے لیے آگے آئیں گے مال کو قربان کر دو اس کے لیے آگے آئیں گے تو آج کے سبق میں اللہ تنفرو یعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم اللہ آپ کے بدلے کوئی دوسرا قوم لے آئے گا ولا تضروا آپ اللہ کو کوئی گزن اپنی سستی سے نہیں پہنچا سکتے واللہ علی کل شیء قدیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النہار اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الله اكبر الله اكبر